Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Jaj, 6 óra után 16 perccel itt vagyunk, csak még egy pici állítgatás mindenkitől, meg belőjük a mikrofonokat, meg vagy pult alatt? Mit csinálsz? Állítok a hangerőm, mert... Nekem is kiég az agyam, én nem tudom, ki hallgatja ezt ilyen hangosan, de nagyon durva. DJ-k? Szerintem alkalmisüket mindegyik, képzeld, de négy ilyen bulit lenyomsz. Mondjuk igazad van. Irgalmatlan monitorral dolgoznak, és valószínűleg már annyira károsodott, hogy itt is úgy föltekeri, hogy fölmogod a fülest és véget van. Jézus már, egy picit sajnálom őket. Nagyon, az enyém is nagyon durva. De várj, visszahúzok mindenkit, mert pirosba vagyunk, és ez akkor viszont torzít. Köszi szépen. De attól még, attól még neked nem lesz halkabb. Jó, attól megköszönhetem, hogy figyelmes vagy, korán reggel, rád nem jellemző volna. A füleseden állítsál, mert az nem lesz halkabb. Aha. Most? Most jó. Jó. Na jó. De jó. Na most jó. Jó. Oké, itt vagyunk. Na, beállítottuk. Ez egy ilyen szerdai beállítás. Gyerekek, nem azt mondták, hogy hideg, meg mínuszok? Hát én plusz 9 fokba jöttem. Éjszaka. Hát az autóban annyi volt. Éjszaka. Ez 4 fok volt reggel. 2 volt. Én éjszaka jöttem haza, 2 fok, most 7. Na. 4-7. Na igen, hát ez a leghidegebb napja a hétnek. Uh-huh. Meg legalább nem esik, és nem is fog. Hát ahogy kinéz most itt a Hegyalja út fölött, azon az oldalon, ott a Szabhegy fölött, azért azt... Én nem raknék rá összeget, hogy nem esik, de... Lehet, hogy lesznek olyan részek, ahol lesz egy kis csepergés, de összefüggő eső azért csak nem lesz. Mit mondta? Nagyon hiszek az appomban. Igen? Még nem robbant föl a telefonon? Nem fog, ez nem az. Ez nem az? Nem, mert hétig elmenni, négynél megállt. Ja, te négynél megálltál. Így van. Állítólag a 8 nagyon penge, csak mondom. Mit? A 8-at most nagyon dicsérik. Á, igen, csak az nem Note, hanem az egy Galaxy Fire. Annak Fire a Galaxy S-Note. Ja, ez te mondasz, ez meg Note, ez egy más. Más kategória. Igen, akármilyen meglepő is, ez a koreai cég nem csak egy típusban utazik. Van a szar, meg a szarab. Több kizének válogatni érted. Most már nekem is megérett egy csere sajnos. Most már nem találja a wifi-t egy csomó helyen, ahol van, nagyon erős, nagyon közel kell menni. Ez mindig ezt csinálják, olyan rohadékok ezek. Uh-huh. Úgy vannak kitalálva az iPhone-ok, hogy körülbelül 2 év után elmegy a wifi észlelése. És ez most már nem egy telefonnál vettem észre, mert azért 2 éven én is cserélgetem, és van, amikor följön a szobába, már nem jön föl a szobába, lemész, már ott érzi. Kinyitottam. Mégsem jött be. Nekem ez mondjuk a 6 sima 6-os, tehát most már le vagyok maradva, de most akkor megvárom a szeptembert, és akkor ott megveszem a 8-at. A 8-at, vagy mit 9-et, már nem tudom mi jön, de az enyém is fos. Hulladékára ráteszem. Hát már van otthon 3. Tényleg? Hát ott pályát nem romlának el, tehát én nem azért cserélem, csak a wifi-ük egyszerűen elfárad. Annyira jó fej a gyerekem, azt mondta, hogy ő is egy ilyet, nem tudom, helyetlen messze esett az almafájától. Na mindegy, szóval ő is egy ilyet szeretne. Ami a tiéd? Volt, igen, volt egy ilyen négyes, de annyira jó arc, ja, annyira jó arc, hogy azt mondta, hogy neki jó használ, csak legyen akkor S. Tehát 4S, mert neki annyira kézreálló, annyira jól érzi magát, neki nem kell jobb ennél, mert hogy teljesen felesleges. Tök jó, hogy gyerek azt mondja valamire 14 éves, hogy teljesen felesleges neki, valamilyen drágább vagy komolyabb telefon, neki jó a 3 vagy 4 jel ezelőtt. De hát nem tudja, hogy az Ericsson 198-asodat fogja megkapni először. És aztán a végig megy, ugye, akkor megkapja majd a Nokia 6210-esedet. Tehát arra meg kell érnie, nem kapja meg egyből. Lesz egy kis érés. 2110 Nokia, ugye, aztán én megyünk. 6110, tehát megyünk előre. Majdnem rajta kapott, mondjuk, mert igazad van, tegnap majdnem rajta kapott, amikor a vímes szívjacsal letakarítottam a mosogatóba. Kicsit beporosodtam, hogy Igen, beporosodott. Jó, de végre írhat SMS 14 évesen. Azért figyelj. Nem kell cetlizni anyunak, hanem nyalni az enyvet, vagy nem tudom mi. Na. És megkapja? Meg, persze. De 18. születésnapjára. Hát teljesen egyértelmű. Hova vége, az meg 4 év. De csak akkor elköltözik, hogy ugyanazzal a lendülettel. Tessék, végre világ. A búcsú ajándékom. Az én gyerekem is nyaggat ezzel a telefonkérdésen, mert már van második, van, akinek van okos telefonja. Na, mi a szarnak, komolyan? Én mondtam neki, hogy édes szívem, ti mindjárt 18 leszel, és akkor azt veszem. Talán az a másik véglet. Amit akarsz az első. Talán a kettő között van az igazság. Azt veszem, amire megkeresed a pénzt. Amire megkeresed a lóvét, kicsim, ne rohanjunk ennyire előre, tök fölös. Minek? Hát hozod, viszed. Persze. De ott vagy, nem közlekedik egyedül, majd ha már elkezd egyedül BKV-zni, már fölül ide-oda, akkor oké, de most nehogy bedőljenek ki. Nem, biztos, hogy Isten nem, őriz. Nem. Mondnak, és hogy akkor nem. Is, hogyha... Mondnak, hogy én nem engedem. Jó. Mondnak, hogy a Balázs nem engedi. Hivatkozunk mindig egymásra. Mindig a Balázs bácsi nem engedi. Balázs, én megengedném kicsim, tudod, de ez a Balázs bácsi olyan szigorú ott bent a rád, hogy nem engedi. Tudod, mit fogd rám? Én, ha bemegyek és elmondom, hogy vettem neked egy telefon. Ez az. Oly. Hivatkozunk mindig keresztbe, jó? Jó. És ha valamit a Benni kér, akkor rád fogok hivatkozni. Benni kér, én úgy szeretek, igen, de Jani, basszus. Tudod, mi ez? Tudod, milyen engem fog leszúrni, és Jani nem engedi. Csak mindig más, mindig nem titeket, meg nem engem, hanem mindig más fog utálni a gyerek. Igen, az a baj, hogy én azt mondom, hogy Balázs nem engedik a virág visszakérdezőt, és mi közel nekem az a vén emberre. Hát, az én gyerekem srácom. Még benyalja, hogy ti nem engeditek, mert csak 8 éves édesem. Szengénké. Mindegy, ez jó, ez a hív, ez tetszik nekem, hivatkozunk egymásra. Mondd meg, nincs telefon. Nem lehet. Te megvennéd, de Bali nem engedi. Jó. Túl szigorú Balázs, egyszerűen nem. Beszéld meg vele. Tudod a régi nevelési elvei. Alapos egy csávó. Mondd meg, hogy beszélj meg velem. Beszélj meg velem. Aha. És akkor úgyse találkozom vele, és akkor majd ha találkozom, akkor elmondom, hogy nem engedem. Jó. És akkor tök jó, kijövünk egymás előtt. Jó. Nincs, nem lesz baj. Hivatkozási alap. Na benne van, amit keresünk? Te is azt keresed? Én is azt keresem. Mindenki te is azt keresem. Nem mondd el, hogy mit, csak azt. Na, te is azt keresed? Nincs benne? Általában benne szokott lenni. Ezt na mindegy, ez most egy ilyen belterjedt van. Igen. Szerkesztőnk Laci egy újságot lapozgat. Igen, de nem mondom alatt. De nem mondjuk el, hogy miért. Gyerekek, a gangsta hogy le van fogyva? Igaz? Igen. Hát mert izgul. A ma este miatt valószínűleg. Mi van ma este? Atletico Real. Ezt a faszom meg elkikapott a rá. Ja, bocsánat. Ez belga. Atletico Real? Bizony. És ez mi? Hát ez egy ilyen BL elődöntő. Ma este? Aha. Ja, és tessa. Most dől el, hogy ki fog bekerülni. A döntőbe tegnap volt. Ja, mert a Juventus Monaco volt a másik oldalon. Juve Monaco, így van. 4-1-es összesítéssel jutott na, be az öreg hölgy a döntőbe. Kire fogadjunk, kire rakjunk pénzt? Na, hát azt 3-0-al megy a Reál. Tedd meg a Reált nyugodtan. Várjál, szokkel. Kis esélye van az Atletikónak. Nem tudom, hogy hányan tennének most rájuk. Láttunk már, ezekből lehet nagy eredményt csinálni. Ja, az igaz. Ha bejön, az csak igaz. Nem szokott bejönni. Tegnap néztem egyébként a meccset, hát egész jó volt az első fél idő. 20:45? Úgy, ahogy mondott Tesa. Pontosan. Ugye nem akarod bedobni, hogy közös meccs nézés. Nem. A semmiképp nem, hát nem vagytok nagy meccsek, meg én sem vagyok nagy foci, tehát nem értünk annyira a focit. Most tegnap néztem. De itt ezek a reál, én megteszem a reál. Szeretem a 2-1 történeteket, ez is így volt. Igen, sport és színház. Double penetration. Olasz csapat, tudod. Hát, eljátszottak mindent. Srácok, én ezt soha nem fogom tudni megérteni. Irgalmatlan jó csapatról van szó. Tehát dübörög a Juventus. Első fél idő szenzációs volt. Még talán a másodiknak az eleje is, hát és utána, amikor tényleg azt látod, hogy életerős, tetterős, egészséges, fiatal emberek, tudod, mindegyik elképesztően fit, tök jól néznek ki, abszolút ott vannak a toppon, mindenféle tekintetben, és akkor jön a színház. Jaj, arcon vágtak, jaj, letapostak, jaj, rám vágtak, jaj, hogy ellöktek ide, és akkor jön, és kapálja a földet a lábával, illetve a gyepet. Hát ez mindig benne előadja a focival, nem? De hogy ez miért? Hogy így tudod, mindenki tudja egyébként érted. Egy átlagos edzésen is annyi rugást kapnak, meg annyi ütközés van, meg annyi elképesztő, hát nem durvaság, de mondjuk ilyen intenzív és kemény játék van, hogy annyira hozzá vannak sem, és akkor el kell játszaniuk a nagy halált. Hát, ha kiállítanak rólam valakit, hát, ha össze hozunk a másiknak egy sárgát, egy szabadrugást, egy 11-es. Fontos. Fontos a cél, hova akarsz eljutni, meg kell. Ez igaz, értem, hogy miért történik, csak úgy nehéz feldolgozni. Amikor tényleg azt látod, hogy elképesztően fit, tök jól néz ki, tudod. Tehát egy ilyen irgalmatlan combok, az egész ember egyébként így a sportra termett. Mindenféle tekintetben. Istenem. És akkor tudod így. Így eljátsz, és mondom, amikor egyszerre már úgy esnek, hogy fogja az arcát és a lábát is, hát a kettő közül az egyikbe jön. Jó, hát ez kicsit benne, ez mindig benne van. Tehát ez a foci. Nem baj. De legalább majd a csütörtökön, amikor majd jön a rovatod, akkor én is tudok egy színházi élményről beszélni. Most voltam színházban, úgyhogy tudok. Gyerekek, át kéne ezt nevezni színház rovattá. Nincs, nem jutok el moziban. Hát nem, mert színházban voltam. Megint és holnap megint megyek egy darabra. Picit módosítunk rajta. Csak színház. Színház és muzsika. Annyi film van, amit meg kéne nézni. És egyszer nem. Egyszer fáj a szívem, és nem jutok el. De most színházban van időd elmenni, moziban. Vagy valahogy, valahogy a színház az így jobban jön. Elmondom miért, van egy színházas néni a gyerekiskolájában hétfőnként. Hozzá jegyeket, mi? És nagyon vágja a témát a mammer. Nagyon spéci a mama. Mammer, kíváncsi lennék a mammerra. Hidd el, hogy az. Mit gondolt, hogy egy nagy menő 20 éves szőke üldögő, és azt mondja, szia Balázs, láttad már ezt a darabot? Azért kivel elmegyek vele. Azért nyilvánvaló kategorizálásoknál mindig. Mindig azt nézem, hogy... Színház, a színházjegyeket általában mamák árulnak, tudod. Tehát ez egy ilyen nyugdíjas dolog, aki kap egy kis százalékot a jegyeladás után, és akkor ott ül hétfőnként az iskolában. Nagyon cuki. És olyan perfekt színházból, hogy figyelj, iszonyatosan vágja, melyik darab, hol játszák, stb. És mindig berendelek, én 4-5 hitet, ott hagyok rengeteg pénzt, és most megint megtaláltam. És vettem a Katonába holnapra bajnokra. Valakinek a felesége rájön, hogy leszbikus, és lelép valakivel. A mammer? Jaj, ez már darab. Ez egy Pintér Béla darab. És nem ismerős a közéletből ez a darab? Á, de hogy... Á, véletlenül sem. Á, mert hogy ez... Tudom, volt utána egy kis magyarázkodás is. Volt egy kis magyarázkodás, ez a való életből íródott, hogy nem tartalmaz valós elemeket. Ez egy Pintér Béla darab. Most pedig láttam a majd elmondom csütörtökön, a Rudolf Pétert, meg Bársi Jóval, Nem félünk a farkastól című elég komoly. Hát az mondjuk egy klasszikus. Nagy klasszikus, nagyon nehéz darab, de nagyon jó. Na szóval, de És hogy képzeljük el, mint a... Ott ül egy sarokban, bent az iskolában, egy cuki kis sarokban minden hétfőn. Kinyitható asztal, vagy iskolai? Kinyitható asztal, kirakja a kis jegyeket, és ott árulja jegyeket, én meg oda megyek egy nagyobb készpénzösszeggel, vagyonokat hagyok ott. De nem azért, de tényleg venni akarsz, nem azért, mert megsajnálod. Tehát nem úgy kellett képzelni a nénit, mint egy kis gyufaárus lány, tudod, hogy így... Nános, ennél fejlettebb az önismeretem. Jön a néni, kicsit hajlott át a rőzsével a hátszögön. Még maradt 6 darab színház jegyem. Ha valaki megvennék, ki tudnám. Kenyérre kell. Igen. Elmondom neked. Egy vagyon. Veszel 2 darab előadásra, 2 darab jegyet, tehát összesen 4-et, és ott 22.000 forintot. 5.600 forintért vettem most darabját egy színházjegynek. Meg kell kultúrát, meg kell fizetni. Nincs vacsora, nincs pezsgő, semmi nincs benne. 2 darab színház így a Katonába. Hát, és látod, teltházzal mennek az előadások. Ja, és brutál teltház. Ott lesz 14.000 forintot. Van a jegyvadász oldal, vagy mi a... Igen, tudom. Ahol szoktunk neked adni jegyeket. Van egy olyan oldal, ahol az aznapi előadásra még tudsz jegyet szerezni. Tehát ha a kedved támad ma színházon menni, akkor fölmész erre az oldal, és megnézed, és azt beadja, hogy még hol nem teltházas az előadás. Tök jó. Tök jó oldal. Sajnálom, 50% alatti, vagy fölötti kedvezmény. Igen, olcsó is, olcsó, ez egy jó ötlet. Az aznapi jegyeket még így kiszórják, ami nem ment el. Ez egyébként egy kifejezetten jó ötlet. Jaj, még van néhány jegy már. Talán összejön a busz jegyre. És nyúljon be ide. Csináltam pitét. Persze. Nyúljon be az asztal alá. Csináltam egy kis buktát. Négy jegy fölött van. Házi ízzal. Miért mindig ide jutunk ide, tényleg? Miért szeretném? Miért mi a baj vele? Jelzem, hétfőn is megyek ez a színházas csinálni. Tartozom neki pénzem. Biztos dankorádiós. Nem, le, ismert engem. Úgyis elmondják neki. Maricska néni, maga árul az iskolába. Az utolsó kört nem fizettem ki neki. Tartozom neki a 20-akárhány ezer forinttal. 4 jegyet vettem. Meg én néni elkötöttem. Ezt neki meg ki kell adni, azt tudod azt a pénzt. Tudom, azért most már hétfőn megyek és elmondom. Most keresi meg a bors. Igen. Olyan szimpatikusnak tűnt ez a Balázs, hogy rohadna meg. 22.000. Lenyúlt 22.000-el, az a büdös személy. Kivette a Benit az iskolából, hogy ne kelljen többet oda menni. Egy rokkant nyugdíjas. Na igen, hétfőn. Így gyereket neveltem fel, egyik se lett ilyen. Hétfőn ki kell fizetni. Hogy állunk játékkal? A játékkal. Egész jó. Elvesztettem a fonalat már teljesen. Egész jó. Egy-egy. Uh-huh. Nem, hát az nem, igen. Rossz. Mi az, hogy egy-egy? Hát az időntetlen. Ez egy időntetlen, ez egy eredmény, két nyerés. Összesítésben hogy állunk? Összesítésben? 8 jó. Hát ott 8-7, elég mert döntetlen lett. Szűken jövünk, szűken jön. Nem vagyunk túl meggyőzőek ebben az évben. Nem ők mennek? De, 8-7-re mennek. 8-7-re mennek. Mert döntetlen lett a múlt hét, és akkor arra nem adtunk pontot senkinek, úgyhogy 8-7. Na figyelj, tehát kell a hét mindenképpen. Hát ha nem arra építünk, mondjuk, mert évvégén majd bedobott, hogy akkor most az univerzum császáráért, jó? Tehát, hogy igen, a galaktikus. Lehet egyébként erők királyája. Na nézd meg, ki van a tévével, pont emlegettük. Azaz. Igen. Na jó van. Igen, pont emlegettük. Azt mondja, hogy 7:30 van, pontosan jelentkezzetek játékra, írjátok meg, hogy kivel mi a helyzet, hogy vagytok, hogy indult a reggel, mindenek kíváncsiak vagyunk. Jó, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, ébredezzetek, kávézgassatok, mi is megcsináljuk a kis teácskánkat, a zabocskánkat, a smoothinkat. Nem, ma is csinálsz? Nem, ma nem osztam. Na, tudod, ezek csak ilyen egyszeri fellángolások. Tegnap egész nap fostam, úgyhogy hát meg annyit csináltál, basszus, hogy másnak egy hétre elég. Egy gőzborotva volt a seggem. Pedig már vártam, hogy itt megjelensz mindenféle vizékkel ilyen szójabban. Nem volt rohadt gyümölcsödülés alatt, úgyhogy már nincsen smoothie. Na, elmenjünk egy picit hírezni, ébredezzetek, aztán jövünk a játékkal. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:47 van pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Azt mondja, hogy etióp vad kávét iszom. Azt írja, nagyon fincsi, hello Bali. Kicsit banános utóíze, nagyon fincsi Csabika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy a nénire írták meg sokan, a színházas nénire. Mamera, igen. Mama egyébként 500-ért szerzi egyeket, csak tudja, hogy Balek vagyok, és le lehet húzni. 5004-jel. 5004-jel húzza le, igen. Nem írt pontos összeget? Már ki a mama, hogy mennyivel tartozik? Igen. Nem, 22.023.450-nel tartozik, kedves. Nem, mert szerintem még alszik ilyenkor, hát olyan cúgi, nem hiszem, hogy ilyenkorán reggel, ha bennünket tagad. Fehér tó, mínusz 3 fok, Győr Sopron mosó. Én azt mondom, hogy tarts még a Mastercard játékunk, dobj egy SMS nekünk. Hát, küldjem, ha színházi egy 25.000. Hát, ha kifizetjük neked. Szóval egy cash-sel fizettem, de behazudom, hogy Mastercarddal. Hát, ha találok valami bizonylatot, amit megtok majd hamisítani. Ja, ma már nincs a kártya lehúzó. Annyi, az lenne az igazi. Jaj, édes Istenem, nem szeretem ezt a kártyás dolgot, de ha már itt. És kivenni a kis izébe, banya tankjából. Kivenni a kis terminált, érted, és lehúzni. Igen. Van itt egy konnektor valahol. Simán. Nem, mama cashbe utazik. Cashbe? Cashre megy, persze. Eurót elfogad? Hát ezt még nem kérdeztem tőle. Megkérdezem, shillinget, eurót, német márkát. Tedd próbára. Tedd próbára. Majd? Halkan súgdod, csak márka van nála. Csak már igen, csak shilling van nála, szegély. De arany is egyébként nagyon, nagyon cuki. Na, azt mondja, hogy valaki BKV bérletet vett 9500 forintért, van már heti vásárlásunk, függönyvásárlásunk. A BKV bérletet én voltam. Hát, na, azt is elküldted, helyes. És kártyával fizettem ráadásul. Helyes. Mastercard-dal? Igen. Hát akkor küldd el. Havi bérlet, gyerekek, van itt minden, mert automatikus most. Automatikus hajgöndörítő. Csekket adtam fel, 44 ezerért. Automatikus hajgöndörítő, 28.592. Ruhát. Na, az viszont nem én volt. Kollégiumi díjat fizetett már be valaki. Na, nagyon szépen, valaki tankol 12 ezerért, két pár cipő 22 ezer. Jó, valakit választunk. Lehetünk kicsit bőkezűbbek. Ne álljon itt az a sok pénz, mi? Ne, hát fizessünk, amennyit lehet, nem? Hát adjunk, amennyit lehet. Na játszunk, nézzük meg, hogy ki a játékosunk. Ugye úgy állunk jelen pillanatban, hogy 1-1 van, és 8 hétre vezetnek az összesítésben a hallgatók, úgyhogy minden győzelem nagyon kell. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, ja. Ciao, hello, ki vagy? Zsolti vagyok. Zsoltikám, bárnicsik Zsülcének mutatom, hogy lefagyott a gépem. Zsolti, honnan hívtál minket, hello? Én Bajáról hívtalak benneteket. Bajáról? Baja. Hát ott kiválóan szólunk. Igen, igen. Így van. Két kitelepülésünk is volt még ott az előző rádió, és mind a ketten nagyon jól éreztük. Nagyon jó hely, jó a rétes. Én is jól éreztem magamat a kitelepüléseteken, mert én is mind a kettőn ott voltam. De jó, ott voltál tényleg? Júj, de jó. És ezért egy-egy sulis napot ugye a szülő igazolhat, és ezért mind a kettőre felhasználtam egyet-egyet. És a szülők igazolták, hogy ott vagy velünk. Igen. De mi csak 10-ig vagyunk, hát utána még el lehet menni iskolába. Akkor meg már mi? Nem baj. Akkor már nem volt kedvem. Ha? olyan túros csúszát ettem ott a szállodának az éttermében, hogy komolyan mondom, hogy itt igen. Mindenhol egy kanyar jut eszébe. 94.3, csak mondom. Igen? Igen, megnéztem közben, hát ha ott keresgélnek még bennünket, igen, baj a 94.3, és hát az új frekik is már egyébként fönt vannak egy csomó olyan. Többek között a Facebook oldalunkon is, az enyémben is, meg mindenhol meg tudjátok nézni. Na, kivel játszanám? Veled, Balázs. Úgy érzed, hogy el kell döntenünk ezt? Hm? Ez egy harc? Így van. Jó. Ez egy harc. Ja, most egész jónak érzem magam. Igen, meg benne van valami tüske, én azt hallom. Ott van valami, de majd mindjárt kiszedjük, kiszedjük most belőle. Most másfél két hétig pörget a tegnapi smoothie. Na figyeljetek, smoothie, elkezdhetjük? Smoothie nyuszi. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Kérdezek, vagy kérdezel te? Én is. Kérdezel te, oké. Szerintem te. Mit tanulsz? Milyen suliba jársz? Én gimibe járok. Gimibe? Így van. Hangod alapján idősebbnek gondoltalak. Milyen gimi ez? Kösz. Ez ilyen hatosztályos. Hatosztályos. Uh-huh. És onnan hova tovább? Tudod már? Hát valami médiás. Na! Hova. Tényleg? Így van. És melyik ágát választod? Műsorvezetés. Műsorvezető szeretnél. De miért? Mi tetszik ebben, vagy miért? Hát úgy minden. Hát ez kevés. Hát, na jó, de mi? Hát az például, hogy ott ülsz, és híres vagy, meg ilyenek. Aha, megfogtad a lényeget. Te most érettségizel egyébként? Majd jövőre. Jövőre, és van már ilyen műhelygyakorlatod, vagy valami? Nincs. Nem megy, nem tudok nyerni. Nem rajtad múlt. Épp volt. Igen, mert megfogottam, hogy ott ülsz és híres vagy. Így van. Hát, igen. Ez is lenne. Ez a jó oldala. Igen. Ez a jó oldala. De valaki melót is rak bele egyébként. Tehát, hogy így. Hát van, akinek zsigerből jön, mint Balázs, de van, akinek nagyon melós, mint Bence. Bence is melózik egyébként. Most éppen igen, kint van a Survivor-ön. Kint forgatja a Survivort. Forgatja éppen. Na jól van, figyelj, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, ügyes nagyon vagy. Nagyon szépen, köszönöm. Jól van. Ez egy Rádió 1-es ajándékcsomag, és egy plusz ajándék. Figyelj, megmutatom neked, hallgass meg. Okay. Az önnyereménye 2 darab VIP belépőjegy a Szegedi Kajakkenu világkupára május utolsó hétvégéjére. Szereted a kajakkenut? Most már szeretem. A bajáról az nagyon-nagyon örülök neki. Örülsz neki. Uh-huh. Így van. Biztos, hogy el fogok menni. Na jó, jól van, helyes, menjen. Nektek nincs is messze, úgyhogy... Hát igen, ez így van. Így van, tegnap egy mexikai hallgató. Igen, azt hallottam, kicsit problémás lesz majd ott a kivitelezés, hogy hogyan repül el oda. Lehet mondani, hogy ő nem ugrik haza ezért, ha nem baj. De valakinek szívesen odaadja, de nem biztos, hogy ő ezért haza tud jönni. Magához tér ma még ez a gép, Zsülci, szerinted? Hogy látod? Megőrülök ezektől a frissítésektől. Jól van, figyelj, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes voltál, és akkor így viszont 2-1. Jó, köszi. Ciao, hello. Gyerekek, a gép lefagyott, aztán elkezd frissíteni, úgyhogy senki nem kéri arra, és kiírja, hogy frissítése kezelése 100% kész, ne kapcsolja ki a számítógépet, és kék még alá. Még egy óráig fog kiállni. És még egy óráig. El vagyok vágva a hallgatóktól. Ez nem jó. Majd mi közvetítünk, mi mindent látunk, mindent hallunk. Mi ott vagytok, pengék vagytok? Így van, élen jártok? Szép oldali, szép, ennyi az üzenet igazán. De szép oldali, már nem, az baj, már nem, de hetek óta nem nyertem játékot. Jó, de így is hisznek benned. Hát ez jól esik egyébként, ez jól esik, hogy nem fütyülnek ki, mint Ronaldot a Real Madrid és dukkere. A saját közönségét kell kérni arra, hogy legyenek kedvesek, ne, hogy ne bántsák már. Úgyhogy Mester 3-as lő a csávó, érted? Én nem tudom, azoknak semmi nem jön. Mi volt a baj? Én nem tudom, miért nem szeretik. Aja. Nem tudom, miért nem szeretik. Közben azért viszi a hátán a csapatot. Hát, meg. Igen. Hát, azért persze, mindig elmondja, hogy kell egy jó csapat is, hogy gólokat lőhessen, de hogy állandóan kifügyülő, én már sajnálom. Én szeretem őt. Igen. Én kedvelem őt. Ráadásul már több alázat van azért benne, mint pár évvel ezelőtt. Nagyon nyomja. Nézegeti magát a tükörben, nem most. Mennyi most az Otca Reálnak? Mennyit ad? Nézted? Figyelj, megnézzük. Van egy 0-1. Hát igen, valami nevetséges dolog, tehát 3-0. Hát így nehéz, igen. 3-0 jön a visszavágó. És most hol játsszák? Atletico vagy tehát most otthon van a Reál? Vagy azt mondja, hogy ne, szerintem ez Atletico Reál, tehát akkor az Atleticónál. Atleticónál játsszák. Gondolkozol egy jó fogadásban? Nem, az, hogy kiugrunk mind a hármat, csak kellene hozzá. Ott bonzor, igen, csak az a baj, ők balszások. Aki segíten. De szerintem ilyenkor már például nem is lehet kapni jegyet. Biztos vagyok benne, hogy nem. Az Atletico Reálra, hát ha ma akarsz menni, azért az nehéz. A BL döntőre még talán, de azért az nehéz. Ilyen kabátos férfiak árulgatják még csak azon. Igen, nagyon drága. Hallom, nagyon drága. Azért az rock'n'roll lenne, nem? Hogy? Ha most kitalálnánk, és akkor hogy délután felülnénk a röpcsire, kimennénk, megnéznénk, visszajönnénk. Még a magárepcsivel lehet, hogy nem is lenne gond, de a Reál jegyen. Na jó, igen. De hát kirek van ebben az országban. Hát, hogy ne volna. Na jó, de ki tudna nekünk szerezni egy magángépet? Na, de értitek, hát... Csokon, Bandi bácsi. Aha. Elvihetjük a gépet egy körre. Nem, menjünk messzire. Én tudok repülőt vezetni, na jó, nem. De hát csak tetszik adni egy pilótát, Bandi bácsi. Pár éve még volt neki, én úgy emlékszem. Micsoda? Egy hát, magángépen. Én nem tudom, hogy ez ővé volt, tehát bérelt. Jó, hát igazából tök fölösleges tartani magángépet. Nekem annyira mindegy, hogy magán vagy saját vagy bérelt, hogy érted, leasingelt. Nekem aztán tökéletesen mindegy. Azért annak van húzás, amikor kiérsz a repülőtérre, és kb. 20 perc van a levegőbe vagy. Utaztatok már magángépet? Nehogy utaztatok. Hogy utaztunk volna? Na mesélj, milyen az? Hát magángép, a gép. Magán a gépet. Ezzel kölcsön kaptam egy babát. 20 perc van a levegőbe vagy. Külön soron mész? Vagy végig kell állni? Más a váró is. Más a váró is. Feri. Máshonnan indulsz. Hol? Egyről. Egyről megy a magángép? Igen. Azt a mindenit. Egyről is. Bemész, amikor... Úgy volt akkor az egyről. Bemész körülbelül 20 perc az egész, tehát hogy nincs nagy átvizsgálás, sőt nagyon kevés szendvicsek a váróban, üdítő, hűtőszekrény és minden. Egy majd megjön a pilóta. A te durva, anyám vízöblítéses WC, meleg radiátor. De szóval van egy ilyen kis vendégváró, majd megjön a pilóta, hogy mehetünk. Bemutatkozik? Bemutatkozik, és 20 perc a levegőbe vagy. És van saját sztyuvid? Hát figyelj, ha kérsz, akkor igen. Két személyes gépet tudod még hátulni. Ülünk így hárman és közvetlenül három mögötted van egy ilyen kis tolóablak. Tudod, azért az egy életérzés. Az egy életérzés. De nyilván ötször repülsz, ugyanúgy megunod, szóval nem ezt mondom, hogy jó, de azért az tényleg jó, hogy nincs ez a elnézés, hogy vegye le a cipőjét és laptopot, folyadékot tegyek ki a kosárba. Tehát nem így, nem akkor így. Ezek szerint minimum ötször repültél már, ha ezt így tudod. Ha ötször repülsz, megunod. Nem, ötször nem mentem, de volt szerencsém. Na jó, tegyetek próbára minket most azonnal, jó? Hogy? Hát, hogy mi oda, mikor unnám meg? Soha bekerülni, Jani. Soha. A bocsiról olvastam egyszer, hogy ő repült ilyennel, hogy itt elvitték. A Cessna az magángépnek számít. Még a pilóta. Egyszer mentem én is egy olyan a Miskolcra. Nem is kell Ferihegyről indulnod, tehát indulhatsz tökörről is a magángéppel mész, tehát nem feltétlenül. Attól függ, hogy milyen kifutó kell a gépnek. Én Budaörsről mentem Miskolcra. De az is ilyen kétszemélyes volt, nem? Négy. Négy? Négy. Hát és az is magángép. Az is magángép. Jó, mondjuk szendvics nem volt. Én meg egy tetősebb gazda kombányán utaztam, az is magángép, nem? Az is magángép. Na jól van, elmegyünk egy picit hírezni, jó, 3 perc múlva 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, drága hallgatóink, akkor küldjetek el nekünk. Én egyre jobban szeretem ezt a Viber-t. Uh-huh. Kézzed el, rákaptam. Szóval látom a képeket, látom, hogy ki küld, mit küld, hogy néz ki. Aha. Tényleg jó, tényleg jó. Obladi oblad. Teljesen erre gondoltam. Obladi oblad, de valahogy személyesebbnek gondolom már, mint az SMS. Na jó, majd jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra. Zsülci, hány percet jósolsz még a gépemnek körülbelül? 2. Jó, addig van állás. És ezt tollánk egészen. Nézd, csak a munkaszerződésedet létszik. A full értelmetlen és iszonyatosan irritáló arcoskodás. Egyben ne vagyok. Magángéppel, bérelődöntőre, ha nem csinálod meg, ki vagyunk. Ennyi. 2 perc van, 7 óra, jövünk végre után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Így már szól. 4:80 pontosan, jó reggelt, hát csak megtanulom, hogy melyik mi. Itt vagyunk, hello, drága hallgatók, szép reggelt mindenkinek. Hát szerda van. Hülye állat. Szerda van, és ez a hét legnehezebb napja, de megpróbáljuk majd, hogy kicsit mindenkinek jobban induljon, jól induljon, és feldobjuk a reggelt. Rettenetesen beteg témánk van. Egyébként 7 óra utára János már be is öltözött, Feri pedig elkezdte boxolni. De tök jó, ez ilyen védőcuk. Ugyanis új őrületre bukkantunk a neten, ami annyira bizarr és annyira beteg, de ugyanakkor engem rettenetesen szórakoztat, nagyon jó. Szóval nem tudnak már mit kitalálni, ahogy látom, bizonyos országokban, de rögtön beszélünk erről és elmondjuk. Előtte azonban gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy lássuk, mi a helyzet az utakon. Ha már adunk streamet, adhatunk, tehát aki már látja a streamünket, az tudja, hogy János már be van öltözve. Azt mondja, a 3-as metró füsttől leszállítottak minket, atyaisten. Ildikó írd meg, hogy hol, jó? Hogy mondhassuk a többieknek, drága vagy, hogy elküldted, köszönjük szépen. Meddig tart Brüsszel megállítása? Már jó lenne túl lenni rajta. Már megállt. A Kósa tegnap stand-upolt egyet, és elmondta, hogy már megállt Brüsszel. Úgyhogy nem kell tovább mondani, nem kell plakátozni. Bár ami ki van fizetve, már nyilván. Mondjuk ez folyamatosan stand-up-ol. Hát, hogy... Mindig stand-up-ol ilyen, tehát szórakoztató sajtótájékoztatókat, de álltak már megállt. Úgyhogy most Brüsszel megállt, most Soros támad. Valamilyen ellenségképp mindig van. Úgyhogy Brüsszel megállt, de legalább utolérjük. Tehát ez a legnagyobb duma még mindig. Úgyhogy hát ha mi is fel tudunk rá szállni. Hát hogyha arra futnánk, tudod? Arra futnánk, akkor utolérnénk, igen. Na, én mit akarok mondani? Ja igen, a 3-as metróval kapcsolatban, ha van friss híretek, küldjetek. Jó, látsz valamit BKK oldalon? Hogy azt mondja, hogy ebben a pillanatban nézem is. Figyeljetek, Pótlóbusz közlekedik a Deák Ferenc tér és az Árpád híd között járműhiba miatt. Csak nem. Utasaink türelmét kérjük. Csak nem. Türelem már nincsen, az a baj. Tudod, hogy már annyiszor kértétek, hogy türelem. Pedig nekem úgy tűnik egyébként, hogy az új, hát, vagy régi, vagy nem tudom, hogy felújított metrókat sűrűbben indítják. Hát mert hogy kiégett a régi. Most komolyan, mert a régi már nem tudsz leülni, mert forró. Ízzik a régi, érted? Hát, és nem a sebességtől. Zsinórban háromszor mentem vele. 3 napon keresztül mindig valahogy sikerült elcsípnem. Löbened, gyerekek, hogy tulajdonképpen egy ilyen kettős világ ez a Magyarország, nem? Tehát egyrészt stadionok, meg úszó VB, meg milliárdok közben, meg emberek naponta utcának föl a 3-as metróra, hogy egyrészt reménykednek abban, hogy beérnek a munkájukra és eljutnak A-ból B-be. Kettő, úgy rakod föl a gyerekedet, hogy egyébként bízol benne, hogy nem a gyereked alatt fog kigyulladni, nem? Csak az a baj, hogy most olvastam pont, hogy az zalaegerszegi új stadiont átlagban 600 néző látogatja. Nagyon kell az oda. Hát majd, a metrót viszont meg több százezer ember. Hogy az arányokkal van baj. Igen, nem lenne baj, ha épül egy-két stadion, ha közben nem kéne minden nap életveszélyben felszállni a metróra. A főváros, nem az ország. De ez is igaz. Na, új őrület, és hát muszáj vagyunk mi is erről egy kicsit beszélni, és hát kipróbálni is. Biztos, ti is láttátok, hogy ne láttátok volna, hiszen János már be is öltözött, próbálom nem úgy elsütni, mintha ez teljesen új lenne. Ugye Finnország, Dánia, Norvégia? Hát valami szomorú északi nép. Ez a mediterrán vonal. Kitalált egy nagyon-nagyon-nagyon beteg dolgot, méghozzá azt, hogyha nincs lovad, vagy nem tudsz lovagolni, vagy nincs hozzá érzéked, az sem baj, elég egy tornaterem, és elég egy 3-4 éves gyerekek lába között látható műló, amit te beveszel a lábad közé, és versenyeken indulsz úgy, hogy a műlő ott van a lábad között, te pedig tornateremben, fehér cipőben fölülsz erre alóra, vagyis a lábad közé veszed, és díjugratsz. És pontozó bírók előtt díjugratsz. Hát felfoghatatlanul bizarr a videó. Helyes, szőkehajú, coffos lányok magukat és a sportot halálosan komolyan véve egy tornateremben egy műlóval a lábuk között ugratnak akadálypályán. Akkor súlypont emelkedéseket mutatnak be, hogy ez felmi félelmetes. Van az a kategória, amikor ugye a díjlovaglás, átlóban mennek át a terem egyik oldalából a másikba, galopoznak kicsit, és ő lép természetesen, ő galopozik, emelgeti a kis lábacskáját, lefeszített lábfejjel, és hát pontozzák, komoly pontozó bírók, és ebből már az északi országban egyébként komoly versenyt rendeznek, hogy feszíted le a lábujjadat, milyen magas térdemelésben ugrasz a műlóval a lábad között. Először azt hittük, hogy ez valami, tényleg valami, megint valami média hely, teljesen vagy teljesen beteg. Mint a, mit tudom én, a baglyozás, meg nem tudom, ilyenek voltak, hogy ez valami ilyen értelmetlen, valószínűleg nem. Ők véresen komolyan gondolják. Nekem egyébként a spanyol lovasiskolás vonal tetszik a legjobban, amikor egy helybe szögdelnek, meg mennek balra, mennek jobbra, ami ugye, hát ugye ott az arról szól, hogy a lovas mennyire van egyébként a lóval összhangban. Na most érted, egy veszőparipa van a lábad közt, hát mennyire lennél vele összhangban? Igen. Ez a ló, tulajdonképpen a ló nélküli lovaglás új őrülete, ugye leginkább egyébként a finnekre jellemző, de más északi országok is előszeretettel csinálják. Hosszúak a nappalok, hosszúak az éjszakák. Mondjuk, ha a praktikus oldalt nézed, a ló drága, a lótartás drága, veszel egy ilyet 2008 egy ilyet. Ah, ó, és meg vagy. Ó, Csilla. Hát ez ugye már láthattuk nagyon régen a gyaloggalopban, amikor is ló nélkül ugye így lovagoltak. Igen, hogy két fél tökkel úgy csináltak, mintha lovon ülnének. Ökötök van. Figyeljetek, a költséghatékonyabb a dolog, az biztos érte. Nem kell lószállító, nem kell abrak, nem kell orvos hozzá, nem kell ennek istállók, érte, nem kell lovászok. Nem az a baj, nem lehet. Nem lehet, ha egyszer beindítottad. Ezért nem is kapcsoltam be, Laci volt az, aki. Jó, hogyha beindítod a kis műlovadat, akkor ez vágtázik. Ahő, Csilla, te! Na, curik! Ilyen német vonalat, tetszerek, nem a spanyol. Te tenkes kapitánya, te! Azt a mindenit. Szóval... Nem találok szavak, én értem, meg én szerettem a humor, de ez nagyon beteg. De ez nem humor. Rettenetesen beteg az egész. És akkor ebből rendeznek majd ott világbajnokságot, na, meg országos bajnokságot, OB-t, VB-t, EB-t? Én azt gondolom egyébként, hogy van sportérték a dolognak, amikor végignéztem ezt a videót, és láttam, hogy tényleg mekkorákat ugranak azok a lányok, tehát erre nem lehet csak úgy edzés nélkül így rákészülni. Hát olyan akadályok vannak, olyan magas akadályok, mint én mondjuk. Tehát ilyen 1.50-esek is. Van, amikor tudod nekifutásból, vagy ilyesmi, egyszerűen átugorja, és mindenféle ollózó technika, jó mondjuk, igen, viszonylag kevésen lovat láttunk, aki ollózó technikával ugrik. Nem lehet ezt hova tenni, tehát ez beteg. Totál beteg. Értem, fiatal csajok, egyébként szórakoztató videót, tehát megnézed, de hogy nem csinálják valami értelmeset, nem? Ami még egyszer is furcsább, hogy van hozzá nézőközönség. Van hozzá nézőközönség, és nagyon komoly értők. pontozó bírók ülnek, és nagyon komolyan lepontozzák, hogy mennyire emelted fel a lábad. És hogy mennyi idő alatt tetted meg a pályát, levertél-e akadályt, hogy sikerült a hármas akadály, és hogy galoppozol átlóban. Viszont itt legalább nincs egy sorsolás, mint az öt tusában, nem? Hát kaphatsz. De igazából mindegy, hogy miért sorsolnak a lát. Itt saját lóval jössz. A saját lóval jössz. Saját lóval jössz, igen. És viszonylag ritkán fordul elő a patair hagyuladás. Igen, ezeknek a lányoknak is lóhelyet, inkább péló lenne a lába között valaki. Írja nekünk valaki Viberre. Na, felépítettünk egy akadálypályát. Jánosra feladtuk a védőfelszerelést. Ez honnan van? A lányom. Egészen addig, amíg volt, megpróbálta egy paci így föld körüli pályára állítani, és az egy picit ott mattolta. Ha értitek, mire gondolok? Leesett a lóra? Hát egy kicsit nagyot esett, és azóta egy picit visszafogottabban áll a sporthoz. És azóta nem lovagol. Igen. János igen. Felvette a lovagló sisakot, a gerincvédőt, a fekete kesztyűt. Figyelj, nagyon jazzes cuccod van. Egyébként igen. Kaptátok majd, te ezt nem vetted a virágnak, akkor biztos, hogy mert elmondani a fél évig. Azért mondom, mert ez túl spéci, hogy erre te kiadjál pénzt, ez nagyon profinak tűnik. Csizmány nem volt rám jó, 39-es. Az én láma meg 39 és feles. Mutasd már, lovagló párc. Aha, igen. Csajos rózsaszín. Ez rózsaszín, Hello Kitty is. Hello Kitty is lovagló párca, vagy Mickey Jaggeres lovagló párca. Na. Elfelekeljelek? Hát igen, de azt majd később. Jó. Na, János beöltözött. Kész vagyok, vagyok, itt van mellettem Csillag. Csillag? De miért ennyire közhelyesen rossz a neve, hogy Csillag? Úristen, az a legrosszabb. Csillag. Jó, no. Másfél éves. Nem, ugye nem vadúj új. Na kimész? Leteszteled ezt a pályát? A fenében kivágtatunk. Nem kérem, hogy kimegyünk. Na, gyere Csillag. Jó, de két dolgot nézünk, az idő... Ez hülye, és elkezdett ugra-bugrálni. Látható a webközvetítésen. Az időt nézzük, és hogy az időt is nézzük, az időfaktort, jó. És hogy hány akadályt vertél le. Jó. Akkor egy gyorsasági mondjuk... futam? De gyorsasági, és jó. Megnézzük a levelt akadályokat is. Egy hihetetlen rutinom van, már nálam nem nagyon fordul elő verőhiba. Úristen. De beteg vagy. Jó, hát egyébként igen, írva, aki a légitározás egy normális dolog, és abból is rendeznek versenyeket, igen. Figyeljetek, élő streamen lehet nézni János Ámok futását, hogy a finn Müdi... Ez rohangál itt egy műlóval a lába között. Mégis én csak 50 éves vagy lassan. Milyen zabos ma? Hogy kelt a ló? Milyen ma egy kicsit? Menős? Rendesen lecsutakoltam, mielőtt jöttünk. Figyeljetek, nagy gond nem lehet. Nagyon régóta együtt dolgozunk már. Szinte együtt mozog a testünk. Szinte összeolvadtunk. Igazából a becenevünk Kentaur Team. Na, kivegyünk? Vegyük. Annyira jól ülök. Annyira jól ülök. Gyere, kitollak. Kiviszem a székemet. Most olvasom, János, hogy ebből már országos bajnokság is van Finnországban. Igen? Országos bajnokság is van. Állj már meg! Nem tudok, mert már nagyon menne. Figyelj, te képtelen megállni. Na, hol vagy? Na! Az a baj, hogy nem mozgattuk le reggel. Oké, János beállt a startvonalhoz. De figyeljél a mozdulataidra is, mert a finnek, ja. A finnek úgy csinálják, hogy na gyönyörűen mennek azt egyébként. Azt megállítani. Szülje. Spiceljél. Spiceljél. János lefő rohangál. Na. Mehet? Azt tudod, hogy kizárás van ilyenkor, hogyha nem tudtok odaállni a rajthoz. Igen, hát nem először indulunk ilyen versenyeken, na figyeljetek. Fölépítettünk egy akadálypályát virágokból és partvisokból a szerkesztőségben. Jó, csináltunk Jánosnak egy akadálypályát, nagyon durva 40 centis magasságokban hatolnak az akadályok. Jó. Illetve vannak párnák előtte, János, arra nem szabad rálépni, tehát azt is át kell ugrani. Miért simogatod azt a lovat? Ismeretlen egy picit a pálya. És ez nyugtatja a lovat? Hajolj már rá és súgja fülébe valami. Meg tudod csinálni. Te leszel az új kincsem. Na, csillag. Na, indítsuk az órát. Jó, mennyi idő alatt mész végig, de a technikára is figyelj, hogy szép jó, legyen. Jó. Figyelj, ismeretlen pálya ez, meg kicsit szokatlan, kicsit ez a magasság, és sokkal ritkább a levegő, hiszen a negyediken vagyunk, de igyekszünk mindent megtenni. 3, 2, 1, rajta! De jó a lóhangja, úristen! Megy az idő, ne szórakozz! Az első akadály. A másodikat is kicsit visszahátrált a ló, most tart a párnáknál. Nagyon helyes elszök el. Hát a technika, egy verés. Napi egy verés, János, az neked egyelőre megszokott mennyiség. Az semmi. Hát gyerekek, mondjuk ez nem világbajnok idő, ez a 21-74. De te hiszed, hogy üti a combját a lovaglópálcával. Tehát annyira átszeremült, hogy üti a combját a lovaglópálcával. Elfutott a stúdió előtt, és jön vissza. Jézus. Akkor ne fogd a nyakát, ne. Dobd el a lovát. Jó volt, mennyi volt az időn? 21-74. Plusz az egy hibáért, szerintem 10 másodperc büntető. A technikát az külön pontozzák? Igen, a versenybírók, persze. Jó, oké, de nem csak én fogok versenyezni. Nem, Feri is végig megy, persze. Én nézem a streamet. Nem fogsz nagyot esni. János, te tényleg elestél, hogy ledobott a ló. Tehát ezt te megcsinálod a 24. század, hogy egy hűlóval a lábam között elesel, mert ledobott a ló. Tényleg ledobott. Bindi, picit nyugtalan. Na, menjél még egyet, Feri. Nézzük meg a technikát. Látom itt a streamet egyébként. Mindenképpen vegyél fel egy komoly védőt. Az a baj, Jani lova nekem picit alacsony. Na. Azt, hogy vigyázz, hogy láttörés legyen. Jó a kovakvédőred? De látod. Ez egyébként tényleg jó. De nyerítsen a ló, jó? Mindenféleképpen. Nem kell kesztyű. Én csak egykezes vagyok. Ez szabályos ruházat. Érted? Ezek büntetőpontok járnak. Jó? Kapcsolt. Nagyon nagy az a ló. Ezt melyik kezembe fogja? Igazából az nincsen megszabva, akár a seggedbe is szúrhatok. Jó, nézzük a külső streamet. A szórát, órát. Persze. Feri felsorakozott az akadálypályához. De nem üget olyan peckesen, azt kell, hogy mondjam, hogy Jánosban volt valami peckesség, ahogy te ügettél. Büszkeség. Rátart egy kis ember, ott a kis lovacskán. Na, egyelőre egy segget látunk a web közvetítésben. Oké. Milyen a lózabos? Na, nézzük, Feri fekete ló még ebben a műfajban, bármik ilyet ebből. Azt mondja, hogy 3, 2, 1, indul! Nem, az már hűj. A hülyállat. Leborította az összeset. Te milyen lóval mész? Hát ez a Feri az összes akadályt lebontotta. Igen, de megpróbált átugrani az egyik buxust is, úgyhogy most ki kell hívni a padlós, hogy tisztító. Jó, viszont... A sóder viszont nem műsóder, meg a föld, ami benne van. Jó, viszont új pályacsúcs. Figyeljetek, igen. Viszont új pályacsúcs. Az a durva egyébként, hogy most állítottam lezzel, és meg így is jobb voltál. Jó, de te szépen csináltad. Na, hát meg is vagyunk. Szerintem megint egy óriás élménnyel lehetünk az labogban. Én annyira meginterjúvolnék egy ilyen csajt egyébként komolyan, hogy tényleg felteszi erre az életét és a szabad idejét, hogy ezt csinálja. Akik ugye ezt versenyszerűen csinálják. Tehát ha megnézitek a videót, felteszünk majd a Facebook oldalra, ott tényleg látjátok, hogy rettenetesen elszántak, és hihetetlen elánnal ugratják végig a pályát. Figyelj, szerintem egyébként ez egy ilyen feltupírozott magasugró verseny. Hát, igen. Tehát egy kicsit, igen. Kicsit túl gondolták, egy kicsit túl tupírozták ezt az egész történetet. Ez az egész másról sem szól, csak arról, hogy minél magasabbra ugorjál. Mert elképesztő akadályokat ugranak el. Azért, ezek a finnek betegesek, ha a sportszereikről van szó. Finn falova fingereje. Régi klasszikus. Oké, köszönjük szépen. 7:30 pontosan, mindjárt felteszük a videót, jó, a Facebookra, úgyhogy meg tudjátok nézni. Mi pedig jövünk nem sokára, és ha valaki Mastercard-dal vásárolt, boldoggá tesszük és visszahívjuk. Jó, úgyhogy küldjetek el nekünk, hogy mit vettetek, mennyibe került, aztán minden másnap utána járunk, majd a hívunk benneteket, jó? Úgyhogy jövünk mindjárt 7:30 múlt, pontosan egy perc. Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió Egyen. Gyerekek, hát helyreállt a világ rendje. És a lelki békém. Angel Mama, ha van reggel, akkor én már jobban. Jobban eszem a műzlimet, te jobban eszed a kásádat, ahogy az látom. Az abomat. Az abodat. Igen, hát, csillag helyett is. Igen. Írja valaki, de Brüsszelet nem lehet, hogy megállítsuk Angel Mamát. Állítsuk meg Angel Mamát. Gyerekek, Angel Mama elpusztíthatatlan. Itt van. Szerintem az van, hogy egy ilyen kabala figurája lett a reggelnek. Nem? Mert tök jó, én már kicsit várom. Tehát, hogy, tudod, amikor úgy érzed, hogy felkelsz, nyújtózkodsz egyet, de úgy kicsit mellé ülsz a széknek, nem ülsz rá a WC-re, rosszul indul, ejted a telefonodat, és jön az Angel Mama, és az úgy helyre tesz. Igen. És akkor irányba fordulsz. Ez a hivatalos zené. Ez. Bárhol az országban meghallják ezt, tehát rögtön nyitunk. Ez hozzá kell, hogy kössék. Tehát ezt ki kell sajátítani. 2021, április 12, Angel Mama. Angel Mama, ez a reggeli show. A reggeli show himnusza, igen. Reggeli show. Na, itt vagyunk 3:48, pontosan egy percet. Gyorsan mondj valamit az időjárásról, Ferenc, mi lesz? Javuló tendenciát mutat. Nagyon hideg volt éjszaka, és tényleg hideg volt, ahol -3 fokot mértek. 12-18 lehet délután, az erősen felhős idő lassan múlik, és jön a napsütés, hétvégén 21-26. Ó, ez már egész jól hangzik. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Megnéztem a finneket egyébként, hogy itt ugrabugrálnak, hát az, hogy megdöbentő, az egy dolog, de hogy felszerszámozzák a lovat, megfésülők is kis karámban tartják. Érted? A lónak külön karámja van otthon. És megfésüli a lovat, kiveszeti a karámból, és felszerszámozza a műlovat. Szerintem. Majd elkezd gyakorolni a garázs előtt, és úgy készül a versenyre. A végén pedig leszerszámozza, leveszi a lovat, és visszavezeti a karámba, megdicséri, és ott hagyja éjszakázni. Csutakolás van? Azt nem láttam, de a szőrét, a fejét megfésüli. Nem tudom, hogy sót raknak ebbe a nyalja, meg aláraknak egy kis szalmát, meg szénát, hogy egyen, meg pihenjen, de tehát ez felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Biztos, nagyon biztos, bizarr. Biztos, hogy van csutakolás is, meg lazúrozás is. Mert hogy ennyi lett, azt lazúrozni kell valószínűleg. Figyeljetek, szerintem ez valamilyen terápiának a része. Ez valamilyen terapeuta írta fel ezt nekik. Ott van valami kis defekt. Valószínűleg ugyanaz ezeknél a lovasoknál. Mint hogyha rendes lovad lenne a törődéssel. Aha. A felszerszámozás, a le. Csak sokkal akkor egyszerűbb. Igen. Uh-huh. Egy lómacerás. Igen. Egy lómacerás. Drága, kaki. Viszonylag kevés a visszajelzés a ló részéről, hogy ő is azért így kedveli ezt a kapcsolatot, meg így örül neki, meg hogy együtt van veled, viszont érted, sokkal kevesebb lócitromot kell összegerebézgetni. Igen, ha már ló, azt láttátok azt, hogy valaki megosztott egy videót a YouTube-on, meg rengeteg portál átvette már, hogy a Pécsi Stop is megírta, hogy valaki lóval próbált felszállni a 4Y buszra Újhegyen. Egy ló áll a busz megállóba. Emberünk egyébként valószínűleg nem szomjas, meg fogja a lovat, áll a megállóban, megérkezik a busz, csávó oda megy, megfogja a vezetőszárat, és elindul a busz felé, hogy felszáll lóval. És tudod mi, és igaza van, ugyanis... jegyet akart venni a lónak. Uh-huh. Csak tudod mi van kitéve. Kutya van kitéve, hogy azzal nem lehet áthúzva, és bringa. Nincs ilyen piktogram, hogy lóval. Kitiltja a lovat senki. A ló halálosan barátságosan áldogál, és várja, hogy felvezessék egyébként a buszra, és nem érti, hogy miért nem szállhat föl, mi ez a hercehurca, emberünk pedig rettenetesen alkutozik a buszvezetővel, hogy ugyan engedje már föl, és mutogatja együtt, hogy megvette a jegyet. Passzus, ami tiltja a lószállítást a buszon, érted? Ilyen alapon persze fel lehet szállni vikunyával is, meg gepárdal, meg lámával, amivel akarsz. Igen, és fel akart. Hát van lendület. Hát ha most jön a busz, nem? Hát most betonon egyébként se jó lovagolni. Nem, hát. Nincs, felnyergelvaló, felszáll. Nem engedte föl a buszsofőr aztán. De miért? Hát nem tudom, nem adom, hogy miért nem. Diszkrimináltak. Én mondták, hogy a ló mehet, de a csáva annyira bevarúva, hogy ő nem. Csak majd jelezzen, ha le akarsz. A ló rábólintott, mondta, hogy akkor ő felszáll, de az emberünket nem engedték. Én szeretem, amikor valaki ilyen szabadon értelmezi a szabályokat, nem? Hát neki most éppen ló buszozni támad kedve. Hát miért nem menne busszal? Hát most hát persze. Lássuk világot, az a ló szocializál. Állodja. És a ló úgy áll a busz megállóban, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, és úgy lép oda. Lehet, hogy az is. Tehát, hogy szegény kivetőt sok helyen ott hagyták már. Igen. ott éppen ott kikötötték oda a busznak az olvegy, a megállónak az oszlopához, aztán felszállt a gazdi, integet egy kicsit, elment dolgozni való, 8-szor, ahol visszajött. Szala írja nekünk, hogy persze, hogy fel akarsz állni, hiszen ő a felszálló. Zenét most. Még egyszer az egy olyan csomabát. Még nem ért le a kávét, Szala, úgyhogy hát én emlékszem, amikor ilyen nagy lovasokkal mentünk Pilisvörösvár lovagolni, én ott tartottam a lovamat, az körülbelül addig tartott, míg Vörösváron átlovagoltál a betonúton az első kocsmáig. Ott kikötötték a lovakat, és bementek inni. Mert minden lovastúra úgy indult, hogy álltak a lovak, nem voltál ember, ha nem ittál velük. Egy valami hús. Mondtad, hogy hát most lovagolni jöttünk, hogy menj már. Majd mindjárt. Átszaplattál laza ügetésbe a kocsmáig, átsétáltál, kikötötte a lovat, bementél. Aztán megszólalt bent a zenegép, aztán meg... Nem, az nem volt. Az nem volt, de úgy indult. Bárhova mentünk, lovastúra... Elekbá, ő volt a... Ő volt Elekbá? A, Elekbá volt, ugye a lovasvezetőnk, Nagy Baj utca a Kalapban, olyan részek volt mindig, hogy esett, kelt, betörte az órát, mindig volt. Őt egyes is nem riasztotta vissza, mint a lányomat. Nem. Mondtuk, hogy kezdők is vannak, hogy csak nagyon finom ügetés, és semmi vágta, persze. A kezdő a holnap haladóra. Kijött a kocsmából, meglátott egy dombot ott, ahol itt föl lehetett menni, és azonnal vágtába fölkutálni. Három kezdő mögöttünk leesett. Ő nagyon tudott. Ő vele nagy élmény volt a lovagolás. Valaki mindig összetörte magát. Makonya részeg volt az öreg, de olyan szinten, és ha nem itt, nem volt. És mindig előkerült egy kis pálinka innen, onnan nyereg alól mindig. Nem voltál a barátja, ha nem itt áll igazán. Majd jött a visszafelé, ott lejtő lefelállt, ugye azért ott nem nagyon vágtat. Elekbe azonnal megugrasztotta a lovat. És elindult. És ugye egy ló megindul, akkor megindul a többi is. Tehát, hogy ott nem az, hogy te fogod vissza, ott hatan elindulnak, ugye a ló, az egy menekülő állat, ő látja, hogy megy a többi, a te mész, és te kiabálsz, hogy álljon meg, mert le fogok esni. Meg mögöttem még hárman könyörögtek az életükért. Elekbált nem lehetett megállítani. Biztos, hogy Elekbált szenzációs volt. Húsvétkor biztos volt egy ilyen, hogy naplemet a Pilisvörösvár magasságába, és akkor az utolsó néhány kép még a derengő napsugár utolsó fénye így megülegítek Elekbált, hogy a kengyelbe akadt lából húzza a ló hazafelé. Hazafelé. Nálunk a faluban az. Mindegy, okosak, okosak. Nem lovasak. Hazafelé gyorsabban megy a ló konkrétan, mert tudja, hogy megy haza. Kell a hülye mellé egy okos is, azért van. Az bárhonnan hazataláltunk, de bárhonnan, de sok helyről, tehát a lókos hazamegy. Nem, persze. Lovaskocsizás volt, ugye ez nem volt divat, hogy ráülünk a lóra, nem azért van. Lovaskocsi megállt az emberek, és amikor a kocsmáros látta, hogy már baj van, csak így földobtak a szén, a szalma, vagy ami volt. Haza, és ment a ló, tök jó. Hazafele persze, nagyon szeretnek. Abban a pillanatban, hogy bárhova ellovagolsz, ha irányba fordítod, és megérzi, hogy visszafele mész, a ló az 8 km per órán gyorsul. Elő vissza akar menni az istállóval, ott van jó dolga. A lovak is Elekbá. Elekbá? Micsoda? Elekbá. És kézzel, hogy gyerekekkel is foglalkozott, tehát hogy... Látraszilaj kettő. Elekbát utoljára valahol a Pilisvörösvári erdőben látták. Kiabált, hogy utánam, de már senki nem követte. Belelovagolt a naplementébe, azóta nem került el. Lefejelt egy tölgyet. Elekbát azóta nem került elő igazából, de reménykedünk benne, hogy még valahol fölbukkan. Hát nem tudom, mi lehet vele, de nagy megfejtő volt az öreg. Jól lehetett vele lovagolni. Nem a változatosság kedvéért, nem jön az egyes villamos, itt állok a Kacsó-Pongrácon, és egyik irányból sem jön semmi. Az még csak hagyján, de hogy a 3-as metró sem működik egyébként. Van, aki azt mondja, hogy műszakiba, van, aki azt mondja, hogy gázolás, nem tudjuk. Nem jár a 3-as metró a Deák Újpest között, negyed órája állok az Árpád hídnál, eddig egy pótlóbusz jött, ma van a Kresszfis gám, direkt fél órával előbb indultam, de így se fogok odaérni időben. Hát, kitartás, tudjuk ez milyen egyébként. Na, 8 óra után hívunk valakit, aki ugye Mastercard-dal vásárolt, és visszafizetjük az árát, illetve visszaadjuk, el kellett küldeni, hogy mit vettél, mennyibe került, és hát az, hogy hol, azt igazából nem is. Ezt a kettőt a minden más majd a csajok leellenőriznek. Úgyhogy hívunk valakit nem sokára, nem? Jó, jöhet. Nagy összeg legyen. Tegyünk valakit boldoggá. Vegyétek föl, ha igen, most hívjuk a nyertest. Nem voltak túl nagy összegek. Hát ugye, ha nem vásárolsz nagy összegért, mert nem tudod, hogy biztos, hogy visszakapod-e. Tehát mindenki azt vesz, amit egyébként is meg venne. Mondtuk is egyébként, igen, hozzá kell tenni, hogy csak ezért ne vásároljatok be nagyon, mert hogy majd visszafizetjük. 4K plazma, ultra HD. Azt mondták Balázsék, hogy kifizet. Másfél millió Electroworld. Nem engem hívtak a rohadt délelőtt, mi csináljuk ezzel a tévével. Igen. Hát nyilván persze mindenki azt vesz, amit a pénztárcája megenged. Na, úgyhogy jövünk mindjárt és hívjuk a nyertest. 5 perc, pontosan 8 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Klá, kábreka, abrakadabreka lablala. Most itt? Kvancsak, para, abrakadabrakva, kala. Bármikor írunk ilyet szöveget. Hát ilyen szöveget most kimegyek ide. Kiülök a teraszra, írok hárman. Kábrakadabra, abraka. Csak neki ezért fizetnek, tudod? Óriási. Nem keveset. Órja, hogy indult ez? Csináljuk már egy ilyet. Retro. Ez retro volt. Ugye. Tehát ez retro volt. Az. Na, ugye beszéltem nektek Elekbáról, a Pilisvörösvári betyáról, akivel együtt lovagoltam, mert egy lovasztorikról beszéltünk egy hírek előtt. Azt hiszem, hogy Elekbá már nincs köztünk, de a lendület végig megvolt benne. Viszont minden évben van emléktúr, ami az ő nevéhez köthető, Isten nyugasztalja Elekbát. Nektek meg jó műsorvezetést. Hát igen, ez 6-8 évvel ezelőtt volt Elekbával a lovas történetek. Elekbá akkor átköltözött az örök vadászmezőkre. Ott lovagol tovább Elekbá. Reméljük, hogy végel gyengülésben hújt el, Isten nyugasztalja. Volt benne lendület. Sem üzemi baleset. Úgy megy az emléktúr, hogy a Pilisvörösvári kocsma. Hát jó, bejelek be emlékére, ott kell, és utána föl a hegyre, így van. Na, hívjuk akkor gyorsan a nyertesünket, aki ugye elküldte nekünk azt, hogy mit vett, és Mastercarddal vagy Maestroval fizetett, az most esélyes lehet arra, hogy visszafizetjük neki az árát, mert vagyunk ennyire kedvesek, ugye erről szól a játék, ti elkülditek, mit vettetek, mennyiért, mi pedig valakit fölhívunk teljesen véletlenszerűen kiválasztva, és ha felveszi, akkor visszaadjuk a vásárlás árát, ez a játék. Na, ez egy nagyon jó kis játék. Nagyon jó. Aki ír nekünk, az mindenképpen maradjon közelünkbe, és hallgasson minket, mert hétfőn például nem sikerült elérnünk az első nyertest. Halló, tessék! Halló, jó reggelt! Hello, Éva, Balázs, szia! Itt a Jani, meg a Feri is, hello! Sziasztok! Szia! Hello! Nem mondod. De, hát mondom én. Mondjuk még nem mondod. De, nyertél egy csípot. Gratulálom. Annak is örülök. Mi vagyunk azok, hello! Sziasztok! Hát küldtél nekünk SMS-t. Igen. Na, azt írtad, hogy, már mondd el, hogy mit írtál. Hát az, hogy elhalálozott a mosógép, és kellett venni egy újat. És vettél egy újat. 52.999 forintért vettél egy mosógépet. Igen. Na, Éva, hát a jó hír az, hogy ez neked akkor ingyen volt. Köszönöm szépen. Bizony, ki van még ott veled? A család. Örülünk neki. Örült. Tényleg nagyon jó ír. De helyesek vagytok. Hát igen, ez egy régi mosógép lehetett, amit lecseréltetek akkor már, hogy már elhalálozott szegénykém. Igen, 11 éves. 11 éves volt. Oh. Na, akkor van egy új mosógépetek, és ráadásul ingyen volt ez a mosógép. Köszönjük szépen. Ja, szeretnénk meghívni erre a mosógépre. Ha mégiscsak helye van annak az 53 ezer forintnak máshol, akkor mosatok. Igen, mosógép volna tartaléknak. Volna helye. Hány gyerek van, Éva? Három gyermek. Ó, hát akkor azt hiszem, rendszeres, hogy állandóan jár az a mosógép. Igen, használva van bőven. Nézd, és most ott a család, otthon vagytok? Úgy kaptunk el benneteket? Nem, hát már a kicsik azok már ugye iskolába, óvodába, csak amelyik még beteg, az van itthon, az itt újunk. Ő van csak otthon. Azért mondtad, hogy ott a család is mellett, ezért kérdeztem. Jól van, Éva. Na, hát gratulálunk, ügyes vagy. Köszi, hogy elküldted, hogy játszottál velünk, és hát azt gondoljuk, hogy mindig jó helyre megy, ha az ember visszaad pénzt, de ezzel ma nagyon betaláltunk. Köszönjük szépen még egyszer. Jó. SMS, nem kitörölni, blokkot megtartani, munkatársunk hívni fog, és akkor a részletekről majd akkor. Igen, megnézzük, mindent leellenőrizzük, és akkor utána küldjük a pénzt. Jó? Puszi, Éva, köszönjük. Ciao. Szia. Hello. A végén még magázott is minket annyira meglepődött. Annyira zavarban volt. Igen. Na, ez helyes volt. Helyes volt, igen. Igen. Na, képzeljétek, hol voltam tegnap? Na, mesélj. Elmesélem ezt a történetet. Elindult kávézni szerintem inkább. Mondja, figyelj. Érdekes volt ez a tegnap. Sorry, én járok Time Massage-ra. Igen. De nem happy finish, nem bum-bum, teljesen legális. Hát sajnos, de hát most ez van. Hát ez van engedélyező. Megírnák a rohadékok. Ez van engedélyező. Érted, 10 000 eladnak a sztorin. Nagyon furcsa élményem volt tegnap. Elmentem masszíroztatni, és nem a kedvenc nem kis... Nem kérded, és mégis volt. Igen, nem kérded, és mégis volt. Egy új csaj volt.

Na érted? És szóval... Vagy inkább sárpet. Igen. Na mindegy, ez történt. Aztán még ott időzött, egy kicsit időzött. És úgy, úgy azt gondoltam, hogy most úgy elég ebből. Úgyhogy ott hagytam a méltóságomat. Egy kicsit időzött, egy kicsit még időzött, és aztán elmondom, megkérdezem a keresztnevét, ha már közel kerültünk egymáshoz. Nem lehet jó. Szóval tényleg nem egy, tényleg nem jó. Nem jó érzés. Aztán utána átmegyünk hagyományosba, tehát utána, hogy betakargatott, és akkor látta, hogy reménytelen esett, hogy elkezdett lilulni a szád. Remegett a szád, nagyon pislogtam, lilult, és mindkét kezemben nagyon takargattam magam, akkor érezte, hogy rossz lóra tett. De... A kapitány meg se emelte a fejét. Nem, a kapitány megijedt, a kapitány az ilyenkor nagyon megijedett, tehát a kapitány visszavonult, és bevonult a kicsi ház. De van, aki erre jól reagál, tehát gondolom, hogy van, akiben elindul ez a dolog, és akkor az, a kapitány körbenéz, és fölmegy kobrával. Nem. A kis marsalbotom nem reagált erre. És akkor betakargatott, és betakargatott akkor... utána, és akkor még kicsit időzött a fejemnél, de akkor már úgy nem tudtam átadni magam aztán igazán. Aztán kiúzta az ananászt, és elköszöntetek egymást. Igen. Majd szólt egy kollégának, hogy jöhetsz Béla, most már a tiéd. Igen, kinyitottam a szemem, és észrevettem, hogy közben cseréltek. Egy nagy kamion sofőr masszírozott ott az óriási kezeimben. És bejött szép uras arccal egy dorogi bánya. Nem, ő már nem bejött, ő már kijött. És azt mondom, maga mit keresi? Hát, jönni Bé Lajuszba, feltárva tárna. Tárva tárna. Nem feküdtél még ott ilyen megalázott, ebből láttam, hát hogy ilyen vidáman nevet. Nem feküdtél még ott. Szörnyű lehet a nőknek, komolyan mondom. Szörnyű lehet. Tehát sátkögyessenek nálam van az mindig, hogy bejön egy ilyen kis izé, egy ilyen kis csüngőhasú szipogott az orrával. Érted? Eltöri kezem, lába. Ne, tehát abban ilyenek a tájok, hát nem túl szépek szegény kém. Igen, és úgy eszedbe se jut semmi. Olyan, de mondom már, én a lámosástál éreztem. De én gyakran azért fizetek már, hogy adjam. Már úgy én is vártam. Én is vártam a végét. Nem is egyébként jól csinálta a nem masszás. Is volt igazán jó. Nem volt jó. Nem volt jó. Meg hát ezek után tudod. Pszichésen már nem vagy rajta. Megerőszakolnának, tehát úgy lejössz az egész. Lejössz az egészről. Aztán állt a baksisért az ajtóban? Baksisért, persze. Kopunká. Szabadika. Imaskoris. Nem állt, mindig hagyok ott borra volt. Most is hagytam, hogy ne érezze, hogy valami szakítás történt kettőnk között, hogy megharagudtam, tehát most is hagytam neki borra valót, de. Imaskoris Black Hole Sama. Na jó, azt hittem kapok tőletek valami kis empátiát, de nem. Ezért dobja oda az ember ezeket a történeteket, igen. Cím a telefonszámot, igen. Szóval ez történt tegnap, nem volt túlságosan kellemes. Viszont mit olvastam? Képzeljétek el Robert Miles-ról. Hát lehet, hogy nektek nem mond semmit, de DJ Oti egyik kedvenc. Éles váltás, igen. Csak hogy legyen, azért mondom el, mert akkor leadnánk ki Robert Miles-t, 47 évesen. Zeneszerző, producer, 47 évesen. Nem is kommunikálta, hogy beteg és szegényként, nem is szörnyű. Tudtunk róla. Igen, szörnyű dolog, 47 évesen meghalt. Hát Isten nyugasztalja. Igen, én nagyon kedveltem őt, meg hát a 90-es években azért ő nagyon sok slágerlistán ott volt. Szerintem fél után, nem? DJ Oti szellemét is megidézve egy picit. Egy Robert Miles dalt leadhatunk akkor, ha ez történt vele. Már bocsánat, de DJ Oti azért ez egy más szegmens. Miért? Hát nem, DJ Oti szokta forgatni Robert Miles dalait, és most, hogy szegényen ez történt, ráadásul baromi fiatalon 47 évesen, hát akkor egy Robert Miles dalt leadhatunk az ő emlékére és tiszteletére hírek után, nem? Kemény. Szegény, 47 éves. Igen, és tényleg rommá játszott a minden közösszes klub, a rádiós verziókat imádták a hallgatók annak idején, szóval szörnyű, hát, és 40, meg a 47 ez a, éves. Ez a szörnyű benne, ez igazán szörnyű, hogy 47 éves. Mert ez 77, akkor azt mondod, hogy na jó, hát. Hát az már egy szép kor, igen. Na, úgyhogy Robert Miles dallal jövünk vissza nem sokára, 2 perc van pontosan, 8:30, itt vagyunk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Robert Miles dal szólt. De ma most olvastuk a hírt, szegény 47 évesen egészen váratlanul, mondhatni fiatalon. Meghalt szegényként, elhunyt. Egy olyan betegség vitt el, amiről nem beszélt, nem kommunikálta, nem is nagyon tudott róla senki. Ma reggel olvastuk mi is a hírt. Ezért gondoltuk, hogy hát akkor méltóképpen búcsúzunk tőle. Ez egy kiváló kis dal. Érdekes, hogy a fickó volt egyébként. Most így, én nem voltam nagy rajongója, nyilván ezt a csillanat ezt ismertem el, hogy mindenfele lehetett hallani, de hogy a srác, amikor berobbant, és tényleg világhírűvé vált, többek közt ezzel a dallal, akkor ő fogta magát, és visszavonult. Visszavonult, és aztán inkább producerkedett, igen. És így a háttérből producerkedett, igen, hát kettőt, hármat akár. Két-három édesebb dala volt, aztán igen. Csinált egy pár remixet, meg ezt az, de producerkedett. Nem szállt be így a pörgésbe. Hát lehet, hogy ez a betegség, ugye, amiről nem beszélt, lehet, hogy már megvolt, és akkor inkább igen, a családdal vagy. Na, vidámabb dologgal megyünk tovább. Ugye van egy játékunk, ami ugye arról szól, hogy nyaralós hangulatúra kell berendezni a nappalidat, az irodádat, lehetőleg ugye vicces felfogásban, ahogy igazából a képnek azt kell ábrázolni, ahogy te nyaralnál 2017 uh-huh. nyarán, és a nyaralaskukac.radio1.hu e-mailre el kell küldeni a képet. A nyeremény pedig egy hét páros nyaralás, all inclusive ellátással Törökországban. Törökországi tengerparti nyaralás, all inclusive egy hét, páros. Azt a minden. Hely az az all inclusive. Ráadásul három ilyen útunk van all inclusive-ba, gyönyörű hely, úgyhogy érdemes benevezni. Nem gyenge. Tényleg lehet hűlni, tehát vicces, jó hangulatú képeket várunk, megcsináltad az irodádat, a fürdőszobádat, a nappalidat, az a lényeg, hogy tényleg, tehát ne tengerparton készüljön a kép értelemszerűen, hanem egy elképzelt, idealizált helyen, de ez lehet tényleg egy hetedik emeleti panellakás erkélye, amit te berendezel. Is lehet négy emeletesben, ahol laksz, bármi. Én a nyílt tereket is támogatom, is tehát jó. Kimenni a Moszkvára, buszmegállóba, az óriási lenne, azt valaki megcsinálja, Nagyon nagy. Nem mi fogjuk egyébként eldönteni, hogy ki nyer, mert hogy ti fogjátok lájkolni majd ezeket, leválogatjuk a legjobbakat, a legjobban sikerült képeket, a legjobban sikerült pályaműveket, és akkor ezeket ti fogjátok lájkolni, és a like szám alapján fogjuk eldönteni azt, hogy kié lesz ez az utazás. Ez egyébként nagyon-nagyon. Igen, mi a 10 legjobbat feltesszük majd a rádió egy Facebook oldalára, és ahogy te is mondod, a legtöbb lájkot gyűjtő pár utazhat, vagy hát olyanok, akiknek van párjuk, és vagy vinnének valaki szülőt, vagy szerelmüket, élettársukat, férjüket, feleségüket, mert hogy két személyre szólnak az utak. Meg lehet a nyaralás. Bármit be lehet dobni. Bármit, igen, vicces legyen. Kizárt eszköz benne. Semmi komolykodás, jó? Hát, hogy... Nem, hát természetesen olyan képekkel nem lehet indulni, amikor valahol, valamilyen nyaraláson készültek, és volt valami koncentrálják a témára létszik, mert most valami más ment a tévében is. Fürdőruhás nyaralást mutattak, én arra céloztam, hogy lehet fürdőruhát is használni a képen. Kizökkentettek a nem mindegy. Értik a hallgatók, ez a lényeg. Ez csak voltak. Ja, nem az, nem másikat ilyen. Ez az új őrület most, amit mutatnak a tévében is. Nem olyan új ez már. Nem olyan új, de hogy bár Jani pont azért kavarodott el, csak mondom egy pillanatra, hogy a mell-alj mutogatás most a menő, tehát nem mutod meg az egész melledet, hanem az alját, ezt az alsó részt, hogy az ott milyen a vágás, hogy néz ki, milyen formája van, és fölül diszkréten letakarod. Ez most az új. Egy ilyen kis ragasztott toppal, mert hogy ez nem létezik, hogy ott fönnmaradjon. Csúszik le, igen, vagy föl. Igen, tehát hogy szép, igen, kicsit feljebb húzod a toppot, odaragasztod, és akkor a mell formának az alját mutatod. Ez most a legnagyobb őrület, ami hódít Amerikában, meg Ázsiában, és mindenki így mutogatja saját magát, meg a celebek. A telepcsajok saját magukat. Szégyeljék magukat. Szörnyű, hát micsoda. Laza erkölcs, hát szörnyű. Na, János csak ezért átmegy egy pillanatra, mert ezt mutatták. Kanyarjunk vissza a játékunkra, úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy letudjátok a nyaralást. Igen. És egy csodálatos helyen. Törökország van, jó? Szerintem nagyon. Akkor pályázzunk, hát, jó? Én szerintem ezzel mindent elmondom. Ha nyugi van, és béke van, és az ember nem fél oda menni, már pedig szerintem nem kell, tehát a török rivérián minden oké, akkor az tud jó lenni. Nagyon magas szintűek a hotelek, a szolgáltatások, jó a tenger, meleg, nem a világ legszebb tengerpartja, legalábbis ott az antáliai, alanyai részre mész, de az, hogy jó meleg, és be tudsz menni, és nem 16 fokos vízbe. Anya, gyere, nagyon jó a víz, itt vagyunk most a tenger mellett, gyere be mindenképp. Szép, nem érdemes nagyon kimenni a hotelből, van egy-két látnivaló, de olyan, tényleg olyan klasszok a hotelek, hogy az ember oda megy, és egy hétig nincs is nagyon kedved mozogni. Kisgyerekkel, meg pláne jó, csúszda, kaja, melegvízű medence, tenger, szóval tényleg klassz. Meg amiről még ódákat meséltél, és nekem nagyon megragadta a fantáziámat, hogy... Görögország. Igen, a korintuszi félsziget nagyon, igen, és megy. Paralia. Az is egyébként nagyon szép. Szép. Na, de nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy a török all inclusive az állítólag legendás. Hát az felfoghatatlan, hogy értelmezik az all inclusive-et, tehát az Tehát ilyen habzsidőzsi tényleg. Tehát nem a 20 szelet zala felvágott mellette tévé paprika, 4 szelet paradicsom, stb. Picit rosszul ízesített kukoricasalátával, 2 darab nagyon fáradt húsgolyóval, 2 darab meleg ivólével, kis pohárral, meleg kocka sajttal. 6 kocka sajta és 2 csokis mackó sajttal. Erre gondolsz? Igen, nem ilyen. 12%-os felhígított ivóléval. Igen. Rájön, hogy 12 volt, amikor vették. Öntöttek hozzá vízet. Nem, fantasztikus. Fantasztikus egyébként, ahogy ők ezt csinálják. Hát megtanulták. Hát jól csinálják. Én Isztambulban voltam egyedül, Törökországban, tehát hogy nem voltam ilyen nyaraláson, csak városlátogatáson. A kaja az olyan, hogy megőrülsz. Tehát, de tényleg minden. Hát Isztambul az egy jövős menős, igen. Az kirándulós nézegetős volt, de ugye éttermeztünk, így megnézegettük, és azt mondják, hogy ezeken a helyeken is ugyanez van. Tehát, hogy például gyümölcsből, vegából, mindenből olyan kínálat van, hogy nézel. Náluk a vegetáros konyha egyébként szenzációs, tehát hogy olyan szinten része az életüknek, teljesen természetes, tehát ott nincs is nagyon így elkülönítve a két dolog egymástól, mert bármilyen étterembe, bármilyen török étterembe bemész, akkor ott és vegetáriánus vagy, simán jól laksz. Padlizsánok, minden mennyiségben, gránátalmák, humusz, irgalmatlan jó, tényleg jó. Igen, tényleg egyébként. Na, ezt szeretnénk valakinek adni, jó? Úgyhogy csináljunk egy fotót. Mi bemutatjuk majd, hogy mire gondolunk? Valamit csináljuk. Persze, csináljunk egy fotót? Persze. Megmutatjuk egy ilyen belökő pályamű. Belökjük ezt a játékot. Megmutatjuk, hogy mi hogy értjük. Jó? Mi hogy gondoljuk. Beöltözünk kicsit, megnézzük, föltesszük a Facebookra a gyerekvízi pisztolyával. Menjünk le a Gellért alá. Ahol a kiöllő nyílása van a fürdőnek. Ne, Jani, még van egy csomó dolgunk ma, még el kell menni az outletbe, meg minden. Mondjuk az is igaz, hogy ezen a héten már kétszer csináltunk hülyét magunkból, egyszer a szumóval, most meg a lovacskázással. Ezen a héten már picit szerintem szívesen felveszek még egy karúszót, meg vissza, lövök rád vízipisztolyjal, de aztán ugye egy kicsit pihenjünk. Szabadon foglak. Na, jövünk vissza nem sokára, és... Egy teszttel készültünk, mert hogy itt a srácok teljesen rá vannak indulva a tisztított vízre, és nem hiszik el. Igen. Nem hiszik el, ja, hogy ez... Ja, azt hiszem, hogy napi 2 én csomama. Nem hiszik el, hogy ez működhet, úgyhogy hoztunk sima vizet, hoztunk tisztított vizet, és ásványvizet, és megnézzük, hogy érezhető-e bármilyen különbség. Szkeptikusak a fiúk az a helyzet a tisztított vízzel kapcsolatban. Én ugyanolyan szeretnék ide egy víztisztítót, és minden nap megkapom, micsoda? Uri hóbort ez, és micsoda sznobélye, és semmi értelme, és nincs ízkülönbség igazából. Tegnap panaszkodott Balázs, hogy az muszi. Hát szuszi csapvizeket nekem. Tisztított vízzel jó csak, mert hogy a csapvíz az elrontja az ízét, és hogy nem jönnek át azok a harmóniák, nem jön hátulról. Nem jön a déli lejtő. Lehet benne valami, mert a sörfőzésnek, hogyha az alapja a jó víz. Tehát, hogy azt mondják, hogy sört nem tudsz rendeset főzni, ha nincs hozzá jó víz. Igen, de ezt már ezerszer elmondták, hogy a csapvízzel, a vezetékes vízzel az égvilágon semmi gond nincsen. Csak az íz. Csak ahol igen. Csak az íz. Na és most ti ezt szeretnétek letesztelni rajtam. Igen, tehát hoztatok mindenféle vizet. Vagy ez a szokásos. Nem mutatjátok meg, hogy melyik, és nekem kell kitálni. Vakteszt lesz, nekem kell kitálni csapvíz, vagy tisztított víz. De vannak rossz víztisztító berendezés, ja, csak mondom. Tehát, hogyha valami félkamú vackot hoztatok, akkor azt nem fogom tudni megmondani. Jó, hát most miért? Ebben jobbhoz vagy szokva, hát itt. Érted. Tudod, hogy van egy víz szomelié? Uh-huh. Tudom. Meg azt is láttam egyszer, hogy ti meg a kemény tojás és Evian vízbe. De abban csak mosakszanak az Evian-nak. Abban most a tegnap a kis barátnőm lábat nekem. Igen, a muskátot az előtt özgeti. Igen. Na, jövünk mindjárt 7 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora. Köszönjük szépen! 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello, drága Rádió 1 hallgatók. Kisütött a nap itt Budapesten. Yes! Gyönyörű az idő. 25 fok hétvégére. Azért hétvégére, aztán mára, mert mára mondták a legrosszabb időt, meg a leghidegebbet. Erre szikrázó napsütést. De meg volt a hajnali nincs. Volt. A hajnali volt, arra mondták a leghidegebbet, hogy -2-3 is lehet, talajmenti fagy, meg ilyenek, de napközben már 16 az, amit mondunk. Fagy a szőlő, fagy a kacs. Hogy van a vers? Igyál bort, vagy igyál vizet, nem vigac, vagy nem tudom, amit írtunk. De nem jó ez a talajmenti fagy, nem? Hát nem, de basszus. Elfagy a galagonya. Elfagy? Ja, hát a galagonyai aggódok én is a legjobban, meg a pöszmété. A pöszméte, a szemerce, meg a galagonya. Meg a csetepász. Sűrűn leszed? A csetepász, a szövörce, a plagyimbók, meg a fortyip. Én a szagymereket az például nagyon-nagyon sajnálom, mert ahogy is nagyon rossz volt. Jó, és elfagy a fortyipen. Hát figyelj, a fortyipen és a csetepász elfagy. Mi lesz itt? Milyen világ lesz? Én nem akarok, hogy olyan világban élve, hogy a csetepász elfagy. Fortyipán támozva vagy nélkül? Fortyipán csak hely kámozva. Nem szabad ilyen lenni a fortyipán. Nem. Egyébként úgy kell csinálni, hogy egy pillanatra bele kell mártani 100 fokos vízbe. Így van. 100 fokos vízbe. De lehet 92, és nem feltétlenül lobogó víz kell, mert felpuhul a héja. És abban és a nagyon könnyű lesz. Egy pillanat alatt letudod, mert egyébként rátapad. Tökéletes, tökéletesen mondod, abszolút. Salátának is nagyon jó egyébként. Nagyon finom. Nagyon finom smoothie-t lehet belőle készíteni. Völgy utcában mérnek, Bogi küldte nekünk. Margit híd alatt a Budai alsó rakpart lehajtónál személyautó koccant, BKV busszal alakul a dugó, Üllői út befelé beállt a sor, a határútól a lőrinci sportcsarnokig áll, villamospotlók gyülekeznek, Csévéző Gyömrői végén nagy baleset van. Egyébként nem jó, a tűzoltók is kint áll minden a környéken, több kilométeres a sor, a busz megállók pedig tele. Köszönjük szépen! De nem akarsz egy támogatást adni a kertészeti rovatnak és időjárás jelentésnek? De, mondd el, milyen idő lesz. Már de most elmondtad. Mondtuk el. Hát akkor megtámogatjuk. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na kérem szépen. Uh-huh. Most kapcsolódtam be, mi a téma? Viki kérdezte. A fortyipán. A fortyipán, a palampér, a szömörce és a klöjtyipőgy. Uh-huh. Ezekről beszélgettünk ma. Írja nekünk egy hallgatónk, hogy önkéntes edőrködött tegnap. Szóltam egy kutyásnak, hogy szedje össze a kutya után a kábelét. Jól tettem. Meg akarta velem etetni az illető. Mit tegyek, ne önkéntes edőrködjek, kérdezi Beatrix. Kutyások, bunkok. Hát, na ide fél paraszti vadé. Nem. Ez tipikusan olyan, hogy, hogy tudod, hogy vannak ilyenek is, és persze. Vannak olyanok is. Én egyébként, és egyébként ez jellemző az egész családra, de elsősorban rájuk. Tudom, te összeszeded. Nem csak hogy összeszedjük, hanem nagyon sokszor figyelmeztetünk is kutyásokat, hogy szedjék össze meg a kután. Ez pontosan ugyanaz. Tényleg akarok tőletek egy gyereket, annyira tökéletesek vagytok, hogy szüljetek nekem egyet. Valamelyik csináljon meg. Csináljatok, nekem az is jó. Én a vadon családtól akarok gyereket. Nem, szerintem ez alapjárat. Ez nem tökéletes, mi a tökéletességtől nagyon-nagyon messze vagyunk. Ez szerintem ez az alap, ez az alap. Nem is szabadna erről beszélni egyébként. Tök egyértelmű, hogy valakinek van kutyája, azután, hogy a közterületen vannak, össze kell szednie a drekket. Nem egy összedi látod, hát nem szedi. Annak már hiába szólsz, mert az bunkó. Az paraszt, ott hagyja a kutyaszarát, érted, annak tök fölöslegesen szólsz, és akkor van ilyen, hogy még ő szól vissza. Ráadásul az egész kutyás társadalom nevében, a normálisok nevében kikérem magamnak azt, hogy minket ilyen Rákóczi Ferenc félék. De most nem rád mondtam, de te is bunkó. Az előbb te mondtad, hogy bunkó voltam. Na, tehát, hogy mindketten bunkók vagytok. Kussolj paraszt. Te egyértelmű. Ez a véleményem, mert az abszolút számra teljesen érdektelen. Mindketten projektben vagyunk. Ennyit tudok hozzátenni. Most összeszeded, vagy nem? Az új gentry. Kibosakodtad magad a panelból, mi a harmadik kerületből. Pár év még cseréptörést vállaltál, most meg nagy a pofát. Ti még héjasztul lettétek a banánt, amikor én már szervezettem. Amikor te még azt se tudtad, mi az. Érted, megláttátok a banánt 20 évesen, érted, megettétek a héját is, nem tudtátok, hogy kell enni. Imádkoztunk a sportszeretért, te már utad a marcsok. Már kapucire nyomtam. Érted, már egy jelmát. Mi már akkor csajoztunk, amikor apád még azon gondolkodott, hogy takaróra menjen, vagy a jóba. És nem ez a lényeg, hogy összeszeditek-e, vagy nem, hanem az lényeg, hogy Beatrix önkéntes rendőrködjön-e, vagy nem, érted? Beatrix önkéntes rendőrködjön-e, vagy jó, nem. Jó, még a kisfiadat tartsd el, légy és a kávés pohár, és aztán Beatrix hozzá. Ne, nyugodtan önkéntes rendőrködjön. Amíg tehát, meg nem verik, jó, addig de fog szegény. Figyelj, ezeknek szólni kell. Mondom, még egyszer, ez nagyon picit... Pofán vág, akkor meg utána izé van. Picit komolyakodás. Van ilyen egyébként. Nekünk is már volt ilyen afférunk. Tehát, hogy van a környékünkön egy úriember, aki például rendszeresen beszól a feleségemnek. Teljesen szabályosan vezeti a kutyát, nincsen elengedve, nincsen szabad, a kutya egyet vakkant. Azt kell, hogy rámuszítsa a kutyát! Mondja ez bentről a kerítés. Gittelj a kertje elé. Kuporodj oda, tord le a kis kaszucsi dzsinszedet, és éjszaka kitte egy óriás itt a kertje elé bosszú. Ez itt van, ez egy ajánlott férfi, mert így ezt a posz belakul. Igen, én szerintem ez a megoldás. Ha egy ember minden nap oda gitteltheti a kutyáját a házad elé, akkor gittelj te is a lakásra elé, hogy átérezzed, mi, amikor kilép, és ott én ezt így oldanám meg, tényleg. Hát van, akire nem hat a józan paraszti ész, nem? Így kecse, oda kuporod. És akkor egy ilyen oda-vissza szarok lesz évekig, érted? Én szerintem ebből ért. Hát utána azért nem. Szóval oda kilépsz, és ott van azért egy ilyen kis bölénykupacot, akkor azért nem fogja oda kullantani a kutyáját. Tehát szerintem ezek az emberek ebből értenek, nem? Hát miért viszi ő is más kapu alja alá? Azért, mert a sajátján az zavarja. Tehát meg kell nézni, hol lakik, és a lábtőlőre egy ilyen kezicsókolomot lerakni. Pikpak meg vagy, oda kuporoz gyorsan. Igen, de akkor már tényleg úgy kellene csinálni, mint a nagyok. Érted? Tehát, hogy akkor valamelyikünk lemegy kutyába, nyakörvet kap, oda, a másikunk oda vezeti, raknánk fel magunkra egy kis kutyafület, tudod, ilyen hajráfal, mint amilyen annak idején a Manhattanes fiúk nyomultak, és arra két fület, oda mész, és a kapu elő. Ez nem is kutya. Balázs, te vagy az. Igen. Van nálad egy autogram kártya? Azt mondja, nincs. Most nem tud adni. De tényleg, ez a megoldás. Ez a megoldás. Hát szembesíteni kell a saját magát. Volt kutyám, de nem laktunk belvárosban. Én ott nem szedtem össze. Elmentünk ilyen kutyafuttatóra, lakótelepen ott gitelt a kutya, nem szedtem össze. De gyerek voltam, most ne nézzetek így rám. Hát de miért nem? Mert a kutyafuttató miért nem? Hát a lakótelepen ott volt ilyen zöld terület, kiventi, gitelt a kutyát, és senki nem szedt össze. Annak akkor még nem volt kutyára 20 éve. Amikor bemúltál a kutyával egyébként a Fábrinál, emlékszem. Az már másik. Francia buldogot. Az nem kakált. Ő kilélegezte. Akkor már volt saját kutya futtató. Saját kertje volt. Nem, figyeljetek, az a baj, hogy az ilyen emberek alapján ítélik meg tényleg az egész kutyás társadalom. Ez pontosan ugyanaz, amikor látod a kerékpáros futárt átmenni a piroson. És akkor azt mondják, hogy na, a köcsök biciklisek, érted? Ezek is nagyibe tojnak a kreszt. Nem. Van, aki igen, van, aki meg nem. Van, aki betartja a kreszt, van, aki nem. Van, én nem aki tudom ezen maga után, van, aki nem. Azon, ha oda gittél a kutya, az borzasztó. De mész. Főleg a belvárosban, ott látod a beton, és akkor körbenéz úgy sem, mintha nem venné össze, és akkor tovább megy. Szörnyű. Normális, intelligens kutyás összeszedi. Igen, hát ez nem abszolút igazad van. Hát ez hozzátartozik. Meg hát meddig tart, nem? Hát kellemetlenebb ott hagyni, mint összeszedni. Sem eddig, meg ráadásul legalább valami értelme célja lesz annak a millió tonnányi nejlonnak, amit egyébként megkapsz az üzletekbe vagy a közértekbe. Ilyenkor fel kell szedni lapátra és behajítani az udvarába, írja. Andi írja nekünk Viberen, ez egy jó megoldás. Odahúzni egy katapultot, és belülni a harmadik. Na. Hoztatok mindenféle vizeket. Igen. Szeretnétek, hogy teszteljem le, hogy tényleg ér ennyit egy tisztított víz, és meg lehet-e mondani, hogy az alapvető felvetés az volt, hogy a csapvizet és a tisztított vizet nem lehet megkülönböztetni. Nem. Most mindenképpen azt akarjátok, hogy rommá égessem magam, ezért nyilván nem értétek be kettő darab vizet, sima csapvize és tisztított vizet. Hoztatok csapvizet, tisztított vizet, kicsit tisztított vizet, amit egy ilyen fura mobil szerkezettel tisztítanak, ásványvizet, hatféle, nem tudom, görög vizet, meg háromféle horvát vizet. Miért nem volt elég kettő? Sima csapvizet. Amit én adásba állítottam, az, hogy a csapvizet és a tisztított vizet megkülönböztetem. Most én négy különböző vizet nem tudok megkülönböztetni. Hát de akkor a csapvizet ki tudod szűrni belőle, és azt tudod mondani, hogy a legjobban ízlő, amit te hoztál, ugye, mert te otthonról hoztál most tisztított vizet, azt meg úgyis fölismered. Figyelj. A másik kettő meg a reszli. Hát ez a tesztcsoport, ez ilyen. Érted, ki tudja. Én azt tudom. Nálatok, lehet, hogy nálatok tényleg vezetékes Evian van. Hát most fenesült ugye egyrészt, másrészt, meg tényleg lehet, hogy egy új szakmát, egy új hivatást fogunk itt most megismerni, annak fogjuk lerakni az alapjait, a víz szomelié szakmát. Ez nem új, van ilyen. Van ilyen? Van. Na. Van víz szomelié. Menő éttermekben már vizet is ajánl neked, hogy milyen vizet így áll az ételhez, ha nem akarsz bort inni. És ő a víz szomelié. De már. Tényleg? Nekem van ilyen. Hogy ez kicsit savasabb, hogy ez kicsit édesebb, akkor. Hogy ez kicsit keserű, hogy ő víz szomelié, persze. Ez egy létező foglalkozás már. Én mit ajánlan azért? Hát, vadon örül, hogy magán végignézek vizet. Igen, de az olcsóbbat. Az olcsóbbat. Figyelj, egyébként azért érdekes, hogy a víz szomeliéség, mert ugye tudjuk, hogy a rendes a hétköznapi szomelié, ha lehet ezt mondani, ugye mindig, amikor végkóstolgatja így a borokat, akkor utána öblít vízzel. Te mivel fogsz szárazvörös borral öblöket? Fehér száradza. Igen? Tízre makonyára itt hangoskodok, és belerúgok mindenbe, ami mozdítható. Na! Adjatok csapvizet, meg tisztított vizet. Azt ott van előtted, azt meg tudjuk, még kettő. Ja, Laci elfelejtett lefordítani, mindegyikre rá van írva. Olvasd, de még... Na, megkosolom akkor az Na első. Na nézzük, első! Da-da-da-dám. Vaníliás tejet tettem oda. Ratatatatatam. Fúj. Hát ne öblöges már, ne köpítsz. Hogy érzed? Hát ez nem finom. Majd aha, nem egyes nem egyes finom, nem mondta finom. Szakértő, jó? Kettes? Ez már jobb. Kettes a sokkal jobb. Kettes sokkal jobb. Ó, oh, ez borzasztó. Ez a borzasztó. Hármas borzasztó. Ez borzasztó. Borzasztóbb, mint az egyes? Borzasztó. Borzasztóbb, mint igen? Az egyes? Kostoljuk a négyes. A kettes. A kettes vagy a négyes, az biztos, hogy tisztított, és a hármas a csapvíz. Aha. Hármas csapvíz. Kettes, négyes valamelyik tisztított. A borzasztó a csapvíz. A kettes, kettes, négyes az, az egy-egy tisztított víz, a hármas szerintem az csapvíz. A fokkal jobb, és a négyes az a tisztított víz. Sima csapvíz. Ez a hármas. Igen? Mit mondtam? Hogy a hármas a csapvíz. Kettes, négyes, te azt mondom, hogy a kettes, négyes az a tisztított víz. Na és mi van a kettes, igen? Négyesen? Kettes, négyes, tisztított víz, Balázs hozott tisztított víze, a kettes, á, négyes a tisztított víz. És az egyes mi volt? Laci, mondtam, hogy fekete filccel írd a hátára. Az egyes az valamilyen ásványvíz, azt nem ismertem, az közepes volt. Bekaphatjátok a pélómat. Az, a, nem. Arra, ennyi. Bocsánat, az a szó, amit kerestek, az arra. A szó, amit keresek, az az, hogy bocsánat, Balázs. Egyrészt erre a tevékenységre ott van neked, csüngmama. Majd csüngmama mondom. Bekapja. De nálad van egyébként a taps, most én megnyomtam, igen, volna. Van valami szájfertőzésed? Most lesz. Kicsit a körmem, az hullik. Már van, mert a porrak nem voltak elmosva. Bocsánat, hogy hiba nélkül megmondtam a két tisztított vizet és a csapvizet. Semmi gond. Feri? Feri, mindjárt füstöl a torkod. Basszus, ez ilyen rossz a víz íze. Borzasztó. Ha tisztított vizet iszol, akkor borzasztó a csapvíz egyébként. De nem baj, nem az, hogy koszos vagy szennyező. Látod, Feri, és te ezzel mosod a lábad. Képzeld el. És azután kóstoltam én meg. Milyen? Mondjuk a... Nem tudom. Úristen. Bort így kóstolnutod, kicsit megjáratod. Megjáratod? Meg. De akkor már van benned három rövid. Nem. Ez az kell, hogy ne legyen csak hat fogad. Szűr már. Kiestek hátul az őrlők felébe. Apám, én nem tudom, de... Na. Húha. Tényleg nem. Jobb a tisztítás. Persze, hogy basszus, jobb. Megmondom. Persze, hogy jobb. Igen? Más az föl lehet ismerni. Fölismered, hogyne. Már nem hittetek már... nekem, azt hittétek, hogy ez megint valami fél, ilyen baliféle úri huncutság, egészen más az íze. Most mit múcsolsz, Feri? Ne, tényleg lehet érezni. Hát most mond, nem mondám, tudod? Négy pohárból megmondtam, hogy melyik a kettő tisztított, és azt is, hogy melyik a csapvíz. Én rúgnék tesszük bele először, hogyha nem érezném, de tényleg érzem. A síromon ugrálna a legszívesebben, hát azt várta, hogy elbukja. Micsoda, micsoda hülye a tisztított vízzel, persze, milliókat kiadunk, érte, nem, tényleg érző. Kérdezi Vitya, hogy az egyeset és a hármasat nem WC-ből merítettétek. Szerintem az ilyen erős. Ízlik, na, az az vagy, le budiból hoztuk. Csak, hogy érezd a törődést. De, meg vigasztalunk, hogy a női budiból. Na? A otthonról hozta a Bali a vizet, tudja, hogy tett bele valami cukrot. A kis köcsök, hogy meg tudja mondani. Galács kérdezi. Cukrot. Nem. Szerintem most megkóstolta, és nem, ő is igazolta. Nincs benne semmi ízesítőszer, tehát hogy nem, én is erre tippeltem. Azt hoztam, én kóstolt, meg nincs benne semmi. Most már megittam. Nincs benne semmi. Nem, egyszerűen ez megérzed a csapvízben a klort, egy kicsit a tisztítást, a vegyszereket, tehát ha sokáig iszol tisztított vizet, akkor rájössz, nem ízlik már a csapvíz. De ez nem úri huncutság, hát én szerintem jobb tisztított vizet inni. Nem olyan drága. Egyébként a felszerelsz otthon egyet, de egyébként nem rossz az ivóvíz minősége. Tessék? Hogy azt mondják, hogy a tisztított víz meg azért nem jó, mert kivesz belőle mindent, ami a vízbe benne van. Nem is kell, hát, hogy nagyon. Kell. Azt visszarakom a vegetával. Az Benke Laci bácsi tortellin is vanília tortájával, dupla paníros párizsi szeletével visszarakom. Érted, abban annyi. Annyi soha, hogy elég egy hétre. Na jó. Játszunk. De tényleg jó, nem kóstolod meg? Játszunk egy jó kis hármasra. Az is eléggé szavajt. Na és ezért mondom, hogy a zöld teához viszont elrontja a teának az ízét. A tisztított? Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen vizet tesz el hozzá, uh-huh. Persze. Jó, ez legyen az én gondom. Na játszunk. Itt van már is a... Sülejtetett a telefon. Hános ugrás, játszunk már is. Ha sikerül adásba pattintani a hallgatót. De eltűnt. Ez mi volt? Leesett a hangot. Na várjál csak. Én várok, tehát itt van még egy pár százezer hallgató is. Na, itt van a hallgatónk? Itt van. Halló, jó reggelt! Halló! Szia! Itt vagyok, Zsuzsi vagyok. Zsuzsikám, honnan hívtál minket? Győrből. Körből? Igen. Mi történt? Mit csinál, Zsuzsi? Mi történik arra felétek, Győrben? Minden jó. Csak közben dolgozom már, jó? Mit csinálsz? Eladó vagyok. Eladó jó. Vagy. Mit adsz el? Ja. Hát zöldségesbe. Zöldséges vagy? Aha. Ja, csak egyedül vagyok, de szerettem volna játszani, úgyhogy most... Ja, és akkor most egyszerre kiszolgálsz, mérsz, ütsz, és közben... Meg rátok is figyelek. És még ránk is figyelsz. És éppen mit vesznek előtted? Szlegymákot. Szlegymákot, ploncsért, és klojtyi folytot. 6 kiló klojtyi folytot. De az úrból. De nem, most tényleg mit csinálsz? Közben kiszolgálsz? Igen. És mit mérsz éppen? Tehát, hogy milyen munkafolyamat zajlik? Ott akarok veled állni a pultban. Igen, jó, oké. Most itt állsz. Jó. Na. De mit mértél? Ez nem fog egyszerre menni, várjál, ez így nem fog menni. Krumpli, egy pillanat, még egy webben van, és utána jönni, így tudok jönni. Mondd meg, hogy játszol a Balázséknál, és várjanak egy kicsit. Segítsenek. Jó, oké, már meg is van oldva. Mi történt? Elküldted? Nem. Három kiskit adok, és akkor utána már tudok kicsit játszani. Milyen zöldséges? Egyébként ilyen nyitottatok egy új irányba? Ilyen univerzális zöldséges. Mosópor. Kiflit adtok, tök jó fejek vagytok. Egy kiló, két kiló. Cseresze. Nem kifli a sápad banán, csak nem vagy régóta zöldség. És még dolós vagyok is van, meg még van más is. Úgyhogy van itt minden. Na jó, van. Ügyítőtől kezdett, de most már vége, most már tudok játszani. Oké, na figyelj, na. Így szól az első elnézést. Kérdés. Semmikor. Tőlünk érted most elnézést? Igen. Jaj, igen. Aztán, melyik legendás rendező filmje a Hátsó ablak, a Szédülés és a Madarak? Hát szegénykém, ezt jó bekaptad. Hát ez jó. Eddig mindegyikre tudtam válaszolni, és a legnehezőbbet már ma adtátok oda nekem, de jó. Tegnap a Hány ujjad van egy kezeden című első igen. Kérdés? Ma. Majd picit, jaj, most bekeményíted. Na? Azt hittem, hogy a madarakból menni fog. Ez akkora zicser. Madarak. Spielberg? Nem. Nem. Nincs ott senki, aki segítene? Régen. Nincs. Egyedül vagy? Kiment mindenki? Kiment a krumplis? Kiment a krumplit velük? Kiment mindenki. Szaladj már ki az utcára, hát ha van valaki, kérdezd meg. Ki rendezte a madarak címet? Következő kérdés kérdezünk. Jó, de ő rendezik benne. Hát sajnos nem, meg kell. Nem lehet. Sajnos Hitchcockról van szó. Sajnálom. Igen. Igen, de van egy nyereményed, figyelj, azért ezt megmutatom neked, hallgass meg, jó, figyelj. Igen. Az ön nyereménye egy 10.000 forint értékű King Puzzle családi ajándékcsomag a Játékshop jóvoltából. www.játékshop.hu Szeretsz puzzle-ozni? Igen, nagyon szeretek játszani, és van gyermekem, úgyhogy fogok tudni vele játszani. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök neki. Na, örülök. És örülök neki, hogy beszélhettünk. Zsuzsi, megoldottad, kiszolgáltál, játszottál, és van egy puzzle, hogy ezt össze tudod rakni. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Puszi. Sziasztok. Ciao, hello. Pont nem volt mázli a szegénynek, senki nem volt a boltban. Nem. De legalább kimondhatod újra ennyi év után a legendás mondatodat. Szegénykém ezt jól bekapta. De nem. Az is szegény, ezt torokra vette ezt az első kérdés. Ez volt a fújkázás, apám. Szegény, hát tényleg, hát tegnap tudta volna. Na jól van, 9:30 pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Háromnegyed 10 lesz. Pontosan 6 perc múlva hello mindenkinek. Mondtál egy jó hírt, János, ez mi volt? Befejeződik a Róbert Károly felújítás? Azt mondja, egy nagyon friss cikket a portfólión olvasom, hogy a helyszínen lévő táblák azt hirdetik, hogy május 13-án várhatóan befejeződik a Róbert Károly körült felújítás az Árpád híd és a Vágány utcai felüljárók között. És szerintem erre a hírre tényleg autósok ezrei várnak már. A ott eddig dugó volt, vagy felújítás volt? Én nem járok nagyon Hongária körúton, tényleg? Nem lehetett menni rajta a három sávból, kettő lezárva, egy állandó terelés. Mondjuk ramacs állapotban volt, tehát jó, hogy megcsinálják az egész Hungária körül. Kilószámra söpörtök vissza mindig egy nap végén a hajat. Hát tudod, ott meg hát a kamionok, ugye, amikor még arra jártak, mert nem volt kész a nullás, ők ugye bejöttek szépen, és akkor ott az M3-asról bejöttek, végigmentek a Hungárián, és ki az M5-re. Na most ezt már a nulláson teszik meg, de hát olyan nyomokat hagytak, meg olyan, nem tudom, ilyen vájukat. Vájukat. Igen, a kocsi közepe szépen fölült, úgyhogy ez jó, ha megcsinálják. Hát ott sokan megőszültek, megöregedtek. Igen. Na, mutatjuk. Váltak. Ennek most vége lesz, május 13-án. Hál' Isten, hát az jó látni, amikor így épül-szépül valami. Reméljük. Ha végén ez a kicsit csúszik, az se baj, csak legyen meg. Az a lényeg. Távol dicsérd a napot. Na, ugye van egy új őrület Finnországban, nem hittük mi, amikor megnéztük, tényleg elképesztően eszement. Fiatal lányok, nagyon helyes csajok, műlovakat fognak a lábuk közé, megfésülik, felnyergelik, felszerszámozzák, és utána versenyeken indulnak el, hogy lovacskáznak egy műlóval a lábuk között, akadályt ugranak, galopoznak, díjugrató versenyeken indulnak egy műlóval a lábuk között. Aki megnézi a videót, azt mondja, atya úristen, itt a világ vége tényleg. Miféle értelmetlen sport ez, ám ők mégis űzik, szeretik, versenyeket rendeznek, és a zsűri pedig eldönti, hogy ki lovagolt, vagy műlovagolt a legszebben, spiccelve, magas térdemelésben egy műlóval a lábad között. Érdemes ezeket a videókat megnézni, nagyon beteg, de ők imádják. Hoztunk egy műlovat, Jánost beüzemeltük, és megnéztük, hogy ez hogy néz ki magyar verzióban. Megkaptak is kobakvédőjét, a kis gericvédőjét, fölpattant egy műlóra, és körbe lovagolt az irodásból. Úgyse csináltunk még elégszer hülyét magunkból ezen a héten, úgyhogy most egy újabb kísérlet. Megnéztük, hogy szerethető ez a dolog, amit a finnek csinálnak, de rájöttünk, hogy rettenetesen értelmetlen, fura, és számunkra nehezen értelmezhető, de jól szórakoztunk a videón, és János álmofutásán aztán jött fel, és lerombolt az összes akadályt. Az ő lova kicsit megbokrosodott. Én gyorsaságra megy. Igen. Mondom, végigmegyek. Neked egy kincsem volt a lábad között, úgyhogy aki nincs hozzászokva a díjugratáshoz. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig elmeséltem egy nagyon szürreális élményemet tegnap. Sima, egyszerű tájmasszázson voltam. Nem az a típusú, nem erotikus, nem bum-bum, nem happy, semmi nincs a végén. Sima, tradicionális táj. De úgy volt még a kislány, nagyon lelkes, és talán többet fedezett fel a testemből, mint az meg volt neki engedve. Elmeséltem, hogy miféle szörnyű megaláztatások közepette estem túl tegnap a Time Assassin, úgyhogy már is jönnek a nap legjobb pillanatait. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. De most jót rögtök, feküdtetek volna ott tegnap megalázottan hanyat, érted? Hanyat? Úgy teríti rád, hogy közben így azért így. Kettőt nézd lefele. És érzed, hogy nem érkezik meg a törölköző. Nagyon messziről jön, még mindig nem érkezik meg. Csekkolt. Mama csekkolt. Egy picit becsekkolt a helyes semmi európai fiú. Semmi megjegyzés nem volt. Tessék? Licsipöcs. Licsipöcs, kicsi kuki, nem fáj. Egyszer mondogatta, kicsi kuki, nem fáj. Nem volt semmi, de szörnyű volt, szörnyű volt. Kicsit ott maradt bennem valami tegnap. Kicsit a méltóságom ott maradt ezen a tájmasszázson. Egyébként valami sajnos ott ragadt bennem. Pici kuki nagy garbóval. Pici kuki nagy bozont. Nagy bozont, nagy bozont. Rendet vágunk itt a bozontban. Na, hívjuk a naphallgatóját. Á, Istenem. Szörnyű. Micsik henger oda-vissza. Gyanta, forró gyanta henger. Hívjuk a naphallgatóját. Már is? Ja, Istenem, de jó hely ez. Hol van? Tényleg. Elmondom majd neked. Na. Hát nem. Igen. Nem. Na nem. Bali, imádtam a tájos sztoridat, írja Mimi. Igen. Vizuális alkat vagyok. Imádom, hogy elcsetelitek a sztorikat. Hát, ha valaki nem veszi fel, azért adjuk le, hogy mit nyert. Igen. Hát igen, mert az jár, az garantált nyeremény. De azt meg is kapja. Azt így is úgy is megkapja, igen. És nem egy gyenge ajándékunk van. Hát ha hall minket, csak nem hallotta, hogy csörög a telefon. Uh-huh. Na megmutatjuk, akkor ezt nyertem. Az ön ajándéka egy 35 000 forint értékű Lifehite ajándékcsomag a MOL felajánlásából, melyet az ön által választott bármely MOL töltőállomáson átvehet. Ugye arról beszélgettünk, hogy Pécset egy lóval akartak felszállni a buszra, emberünk enyhén illuminált állapotban beállított egy busz megállóba egy lovat, és amikor jött a busz, akkor nem értett, hogy miért nem szállhat föl lóval, és mutogatta, hogy megvette a jegyet a lónak. Tehát azért az van más probléma is. Írta valaki nekünk szellemesen, nem írta alá, és nem tudom a nevét. Felszáll a tehén a buszra, hova kírja a jegyet? Hát legelőre. Jó. Gratulálunk, köszönjük szépen. Megválasztottuk a naphallgatójának. Legelőre kéri a jegyet. Jól van, na, küldjetek a fotókat akkor, illetve még ugye a Mastercardos üzeneteket, valamint a Neckermann játékunkra tessék elképzelni álmaitok nyaralását, de nem tengerpartos homokos képeket várunk irodában, nappaliban, hálószobában, teraszon, erkélyen berendezett nyaralós sarkot, tessék a gyereket is odahívni, búvárszemüveget adni rá, és küldeni a fotókat, hogy aztán elmehessetek egy kétszemélyes all-inclusive török utazásra, nyaralas@radi1.hu, mondhatnám a nyaralás, csak aztán nehogy vére értsétek. Mi meg most megyünk a Premier Outletbe, mert hogy ők ötödik alkalommal idén is megrendezték már az ökumenikus segélyszervezettel összefogva azt az adok-kapok napokat, amelynek keretében jó minőségű használt, tiszta ruhákat, játékokat, sportszereket várnak hátrányos helyzetű gyermekek és családok számára. Ti is nyugodtan vihettek nekik. Azt mondja, hogy vasárnap már ugye hallgatunk, ja. Tehát, hogy mi, igen, mi viszünk. Vasárnapig várják ezeket a ruhákat a Premier Outletbe, és akár még kis ajándékot is kaphattok érte cserébe. De ha jó minőségű használt, tiszta ruhát keresnek, akkor te mit viszel? Ja, azokat, amiket egyébként is hordok. Egy bajba leszel, jó minőségű használt, tiszta. Így van, hát ez nincs van, csupa ellentmondás. Csupa ellentmondás. Na jó van, igen, mi ezt most kiszállítjuk. Jövünk holnap 6-kor, puszi mindenkinek. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.